اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. سورة بقرة شروع شوية أوغا أول حصداغي چې هغه په توحید باندې لګیدلې ده تر 97 نمبر آیات او 96 نمبر آیات پورې. دا هغه اولنی باب تر دې پورې وویل شو او د اولنی باب خلاصه هغه هم دغه شوه چې اول باب په شان د مقدمې دی. په مقدمه کې درته ترغیب الی القرآن بیانوي په دوو آیاتونو کې او بیا دا غینا پس درتوی چ گورا کما مسئلہ چ دی باب دا اعبدو ربکم پاگی کی پ دنیا کے خلق دری قسم دی منن کی دی نہ منن کی دی او دورنگ دی دری قسم خلق او دری واڑی صفات درتا بیان کر چتی او پی جنی یو فریق پنج صفات دویم فریق پنج احوال او دریم فریق پنج صفات کا ذکر شو او بیا دو مثالونه په اخر کې داغي بیان شو. یا په بل طرز باندې تاسو خدایو طرز خلاصه شو ور سره په بلم داسې لاندې نوایو. یا په بل طرز باندې چونکې دا ډومبۍ حصہ پاغي طرز باندې دا جوړی کی تر آیت نمبر 176 پوری نو پاغي کی ډومبۍ حصہ خلاصه چې کومه وا هغه په کم طرز باندې چې هغه به انقلاب دی. خو انقلاب کم طرز ده نو پاغی که ذکر کئی تاثیر انقلاب او دعوت انقلاب دا قرآن انقلابی تاثیر او دا قرآن انقلابی دعوت نو دا قرآن انقلابی تاثیر داده چه چر تراشی خلق تقسیمه خلق سکی تقسیمه خدا تقسیم خلق تفرق دو قسمه ده یاد ساته یو تفرق للدین ده یو تفرق فی الدین ده. تفرق للدين واجب ده. لا تتخذ اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض يهود ونصارى وصر دوستي مكوي بعض لبعض دوستان لخلق انسانان جدا كرخلق اغا فرشتو بخاري روايات تتر النبي صلى الله عليه وسلم كم صفات بيان کرو نفاقك يوداو چه محمد فرق بين الناس دا محمد صلى الله عليه وسلم تده ده خلق و ترمین تفریق را اس تفریق کو بظاہر دوخ کاری نا دا تفریق صحیح دے چه تمیز راہی پا مابین ده خبیث و ده طیب ده کافر و ده مومن کی نو ده قرآن اغا انقلابی تاثیر سدے نو سنگ چوئے لہی تذالک الكتاب لا ریب فی هدل للمتقین فوراً ده تخلق دری ایسو بانی تقسیم شو پسو ایسو پدری ایسو تقسیم شو يوهس الذين يؤمنون بالغيب دويمهس إن الذين كفروا أو دريمهس ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين ندغا كفا دويم ترد تاسو خلاصة بيانا ويكنا نواغي دا ترد خا خجي اس يا أيها الناس اعبدوا ربكم دا دي دائنا دويم باب شروع كيگي دا دويم باب چكم دي نو دابا چلی گی تر آیت نمبر 39 پوری تر آیت نمبر 39 پوری والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون ددی باب خلاصہ صدا ددی باب تجزیہ و خلاصہ دادا لن دعوی کہ پدی باب کی یو دعوی دا يا أيها الناس اعبدوا ربكم دعوة دي حصة دا دعوة دي سورة دا او بیا داغی نفس پا دی دعوه باندی پینزه دلائل دی پا دو آیاتونو که نو یو پی رد دا دعوه ثابته ای پا ادله و عقلیه و باندی پا عقلی دلائل و باندی دویم پی رد بیا دا دعوه ثابته ای پا انعامات و اربعه و باندی او مغم دلائل هم جوری گی فلیکن داغی طرز لک بدل دی نو آغا پا انعامات اربعه و باندی سلور انعامات ذکر کئی صحیح شوا نو دا طرز بیدا خوی اغبیخی مختصر خلاصه شوا تفصیل دا آیاتونو دا سلی چه پا اول دو آیاتونو که 21 و 22 آیات کی اولا دعوه دا بیاغی پسی 15 عقلی دلائل دی بیاور پسی نتیجه دا بیاور پسی سلی نتیجه دا دا پا دو آیاتونو که د درویشتم آیاتنا و ان کنتم فی ریبن پدی دعوه باندی بیا یو اجمالی شبہ او اعتراض دی نو د اغی شبہ او اعتراض جواب کئ پ درویشتم آیات کی د آیات د جواب نفس چ سوک دا خبر او نمنی نو پسری رشتم آیات کی غیت تخویف ته دمکی ور کئ فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ بیا چه سوک دا خبر اومنی پا 25 آیات کے بیا اغوی تا بشارت تے و زیرے پسلور امورو باندے بیا دش پا 25 آیات نا دویم شبہ دا دوی تفصیلی دویم اعتراض دے پا دے دعوی باندے داغی جواب ورتور کئی او دو آغا مثال فواید چکم دنو آغا ذکر کئی او بیا زجر ورکی پدریو صفاتو باندی منکرینو تا پا ویشتم آیات کی نو تر ویشتم آیات پوری بدا ترز روان دعوی 15 دلائل تقویف و بشارت او دو شبهات جوابونا یو زن اجمالی شبه اعتراض او دویم دل تفصیلی بیا دا غین اورست دا یو قسم تدا سے وګړه نه کچ یو فصل برابر شو 27 پر دا 28 آیات نه بیا طرز بدل شو مکه دعوه دا یا ایها الناس اعبدوا ربکم خو په کیف تکفرون بالله آیات نمبر 28 کی یو نعمت بیان کی چاغی ته نعمت الحیات وی لکیږي بیا ور پسې چ کوم دے هو الذی خلق لكم ما فی الارض جميعا پدیدہ کی ورتہ بل نعمت پایت نمبر 29 کی بیان کی چاغی تہ نعمت البقاوی لکھی گی بیا دا غین اورستو پدیرشم آیات کی وے قال ربک للملائکتی دیرشم یو دیرشم او دو دیرشم او دری دیرشم دا پ اصل کی مقدمہ دا انعام رابعتا سلورم انعام ذکر کئ نو دا دری منعام دریم انعام ذکر کئی نو آغی تا مقدمه و تڑی پا آیت نمبر 34 کی بیا سلورم انعام بیان که اس جدول آدم آدم علیہ السلام تصدیده و کئی بیا دا آغی نو رستو ورپسی پا ودیرشم آیات کی بل نعمت چکم دے اغس کی اغا بیان کی فتلقا آدم من ربه کلمات فتاب علی او پا دی سارا بیا رستو باب ختم کی پیو تتمی سرا پتتمی کی بشارت تے زیر دے منن کو تا بیا او تخویف تے چاہتا نمنن کو تا بیا بیا چکم دن بشارت و تخویف تے کی اغور کی صحیح شوا پا دی طرز بانے بدا بات چلی گی کہ چر تا بل فرض یو سڑے بیخی تا بس تا خاتے ایو سڑی رہتا پوسکا چلی سورت بقری دا دویم باب خلاصہ سرا نبس لن بوتا دا ہوئے چلی کا الدعوة دا او 15 پی عقلی دلائل دی د شبات و جوابونا تخویفات و بشارتونا او ورسر و حسنور انعامات و بانه پا دو طریقو سر ثابتی پا عدلہ و عقلیه و او پا انعامات و اربعو بس و ختم بزرن العالم صحیح شوا نباز دیابت نزیخا دا خلاصه شو خلاصه میاد شوا کنا انشاءاللہ تعالی یا ایوها الناس اعبدو ربکم دا مخ کی آیات سرے نمخ کی باب سرے ربط پا دے ترز مانے دے چه پا مخ کی باب کی خلق دری قسم بیان کل متقیان منافقان کافران اس دے دری واڑو تا پا یو آواز اعلان کئی چھے وہ یا ایوہ الناس اے خلقو که منافقی که مومنی او که کافری مومنه اعبدو ربکم تا خوی که عبادت طرف پل خوپا دی استقامت اختیار کا اخلاص پا که نور سوا کا کافرتی نکی تم شرک که نانا شرک مکوا اعبدو ربکم یو رب تراز بندگی خاص کا منافقا تا خو پا که دورنگی که دو مخی پا که مکه ودا کار زلو او خلد یو برادا کا یو شان کا اعبدو ربکم فجب او پزل یو شان شد فدغ عبادت طرف کی مکه ودا دو مخی مکه نو دری وارو تا اس خطاب کی در دری وارو اصلاح کی صحیح شوا نو دار آغی در پار یا ایوها الناس یا حرف ندادا تاسویلی دی ایو دا ایدل تک تنبیه ده پارغه او هام تنبیهیه ده دری تنبیهات ورطوله گول خواه دری تنبیهات که سمی را ویختی که نه یا ایوها الناس اعبدو ربکم یا ایوها الناس خطاب قرآن کریم که نل سپیره را غلده نل سپیره پا قرآن کی یا ایوها الناس خطاب را غلده یو پیرا شلما پیرا راغلی ده فقر سلیمان علیه السلام پا مقوله که ده وورث سلیمان و داود وقال یا ایوها الناس علمنا منطق الطیر و اوتینا من کل شیء ان هذا لهو الفضل المبین اگه ده اگه پا مقوله که ده باقی چکم دی نو دا طول ده چاپ آگه که دی ده نبی صلی اللہ علیه السلام خطاب ده او دا زمون د پیغمبر پوری خاص ته د دعوت په وخت کې د دعوت په وخت کې عام خطاب زمون پیغمبر پوری خاص ته د نور انبیاء علیهم السلام خطاب بسو یا قومي اب سنگو اغي بخپل قومونو تراتل کنا لقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله والى عاد اخاهم هودا فقال يا قوم اعبدوا الله وإلى ثمود أخاهم صالحا فقال يا قوم اعبدوا الله وإلى مدين أخاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله أغتول يا قوم أغا خطاب الأنبياء عليهم الصلاة والسلام نقل شوه ده نو تقريبا ودرش پيري أغا في قرآن كراغله ده ودرش پيري خود من ده نبي چون كه طول خلق ترالي كله شوه ده خوش بي وما أرسلناك إلا كافتا للناس پوش طول خلق تراغل دی ذکر خطاب عام دی یا ایوها الناس سر راغل یا ایوها الناس سر بعضی علماء وی چی یا ایوها الناس پا مکی صورتونو که رازی آغای داد مکی صورتونو پا آغا امتیازی خصوصیاتو که یو یا ایوها الناس گرد ولی خمانگو آئی نا پا مدنی صورتونو که مرادی گرد صورت بقره مدنی صورت یا ایوها الناس پا کرا آغای کرا نگه صورت نساء مدنی صورت یا ایوها الناس اتقو ربکم ها صورت دغه چکم ده حج هغه مدنی صورت ته یا ایها الناس اتقوا ربکم من زلزله الساعه شيء عظيم یا خو مکی را دی بهر حال خو لیکن دار چې په مدنی صورت ته کوم یا ایها الناس راضی اعبدوا ربکم اے خلقو دلته کې دا اول جن چې ده نو دا په ور قیاس ته عتب ته خدای کوي نبی صلی الله علیه وسلم انسانانو تم راغله دي جنات تم راغله دي نو اصل کې یا ایها الناس والجن اے انسانانو جناتو اعبدو ربکم خو چونکہ اول مخاطبین انسانان دی پا دی وجبان دی یا یوحناس ہوئی اگئی وسر مراد دی جنات اعبدو ربکم بندگی خاص کے اخفل رب لرا بندگی خاص کے اخفل رب لرا اعبدو ابن عباس وی رضی اللہ تعالی عنہ چه پا قرآن کی راشی نو پا ماند وحیدو سر برازی سر برازی وحیدو سر ولی زکا وجه دادا چه خام خا عبادت خو یوسف ده چاکی عبادت خام خا یوسف ده چاکی که توا چه نا بعض خلق کو سیکولر دی اگوی ده ایچا عبادت نکی اگوی ده انسانانو عبادت کی اگوی ده یو اللہ عبادت پریخ ده نو ده انسانانو عبادت کی خواه گوری دا یاد ساتی اللہ تعالی دا انسان حر پیدا کرده که عبد پیدا کرده دا انسانی پا اعتبار دا نور و انسانانو سر خور پیدا کرده خو اصلیت کے پدے کی صفت دا عبدیت تخا لے عبد دے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون دا جن دا پیدائش مقصد عبدیت تخا عبدیت تے نعوز چے پیدائش مقصد عبدیت تے دا عبدیت دو قسم دے یا بدے دا اللہ بندے نو چے دا اللہ بندے چے دا مخلوق دا بندگی نبا عزادی او یا بدے دا مخلوق بندوی نو چه ده مخلوق بنده شو کنا نو بل ده الله ده بنده گی نو بیادان ازاده این استاس او گو رای علامه اقبال وی کنا یہ ایک سجدہ ہے جسے تو گران سمجھتا ہے ہزار سجدوں سے تم کو دیتا ہے نجات دا یو سجدہ رتا تا خو مشکل اخکاری خدا تا ده زرگون سجدون بچکی کنا دی بچکی دا یو اللہ چه ده یو اللہ غلام چه ده خلق ده غلامی نسر شوی ازاد شو او ده جمهوریت فلسفه صدا ده الله نه ازادی اغه تعریف کوي کنا ارسطو تعریف کوي بیا ابو نصر فارابی ترا نقل کوي فارابی کی غلط داس کوي المدینه الجماعیه هی التي قصد اهلها ان یکونوا احرارا ويعمل كل واحد منهم ما شاء چه ده جمهوری ملک کم تویل کیگی چه ده اغي چکم اسیدون کی دیاغا آزاد دی او هر یو چه سنگ او غواری اغا شانتی کار کئی نو زان آزادی خود چانی اصل که آزادی دا اللہ دا غلامینا دا یو آئین پاکستان راوالا کنا دا اللہ دا غلامینا فازاد چی خود 18 کرور او دا 20 کرور عوامو پا مران دی بیاسی دا لگی که نلگی بیا بام دیر دی عوامو دا رای تابیوی چه اغای پا که سنگ ترمیم و غواری اغای پک سنگ تغییر غواړي اغای پک سنگ تبديل غواړي اغه شان دکې کې باندې کوي دا ولې دغه د الله د غلامۍ نه ځان آزاد نو د الله د غلامۍ غلط څوک د الله غلام شي اگر مخلوق د غلامۍ نه وي دغه چې صحابه نه پښتنو شو په وخت دعوت کې به پښتنو شو تاسو څه مقصد دي څه غواړي لنخرج العباده من عباده العباد الى عباده رب العباد خلق د دین او باسو چې د بندګانو د بندګۍ نه او باسو او د رب العباد بندګۍ ته بوځي په شوي او چې کله د رب العباد د بندګۍ نه او باسو نو لازمی خبره ده یعنی دا دواړه یو بل سره سدي دا ضدین دي چې یو وی بل بنی چې بل وی بل بنی بلکې نقیزې نه وګاړه چې بالکل ارتفاع ناممکنه ده چې یو نوی بل بخا مخاوی چې څوک د بندګانو غلام نوی هغه د الله غلام وی که سوب ده الله غلام نوی غد بندگان و غلام خامخاوی خامخاب رازی و ده چاوستی که غلام کیگی با نو اعبدو ربکم وحیدو ربکم فی العباده توحید قبول کی ده الله تعالی پر عبادت کی ده الله جل جلاله توحید قبول کی نو زکی امونه ده پختو مانا خود چون که پتاقی بیا سوب نپویگی نو منگویو بندگی خاص کی اللہ لرا سنگویو بندگی خاص کی اللہ لرا خاص کول معنی د وحیدو د اصل کی بندگی خاص کی رب پل لرا بیا عبادت چه گوری عبادت معنی خو مرته کړي وکنا چې نهایت الخضوع على وفق ما کلف به مع اعتقاد الوهیت المعبود چې داس انتهایی عاجزی کول په هغه طریقه باندې چې په کومه په دې مکلف ته سرد عقیدی د الوهیت د چانا د معبود د الوهیت د معبود چې الوهیت د معبود سره مارته وي چې بعض صفات تکو منی یا د او قدرت منی یا علم منی یا د غیر سره چې کوم لوازم دی هغه سره منی نو بس دا سره د الوهیت د معبود دی بیا د عبادت اطلاق چې ده آغا په دریو سیزونو غټو باندې کیږي سو باندې کیږي دریو باندې یو کو په نوسو کو باندې کیږي نوسو منزو روجا حج زکات عبادات مالی و بدنی دیتا سویل کیگی نسک ورتویل کیگی دیتا نسک وی پی اصطلاق دویم نمبر دا عبادت اطلاق چه دیکن دا گوار کل کل پا دعا بانیم کیگی خواه پس بانی کیگی پا دعا لکه سورت مؤمن که براشی وقال ربکم ادعونی استجب لکم رب ستاسوائی چه ما نغواری زبه در کوما ان الذين يستكبرون عن عبادتي يقيننا كسان چلوي گڑی زان عن عبادتي نوٹول مفسرین سمانا کئی عن دعائی دا دعا دا مانا عبادت پمانا سر لے دا دعا دا نو قرآن کریم کے دویم اطلاق تا عبادت سرے اغا دعا دا درم اطلاق پا قرآن کریم کے عبادت اغا طاعت تے سشے لے طاعت خا علم آهد الیکم آیا ما وادن واغستستاسنا یا بنی آدم اے بنی آدم اللہ تعبد الشیطان کہ تاسو با عبادت نکوئی دے شیطان دے شیطان عبادت کو خلق نکے لیکن دے شیطان خبر منی نو عبادت پا درم اطلاق سرے اگر طاعت تے او ما تاس تویلیو چیز کہ ابن عباس سے مانکے ایا کا نعبدو کی لَكَ نُوَحِّدُ وَلَا نُطِيعُ غَيْرَكَ مُنْغَسْتَا وَحْدَانِيَّتْ بَيَانُ اُسْتَانَ غَيْرَ دَبَلْچَا نَمَنُو دَبَلْچَا نَمَنُو نو درم نمبر سرے اغت طاعت دے طاعت لے ذاتی ہی میرا تبیا ویلو کہ یو دا دیو جنن چا طاعت تول دی چے اللہ تعالی ویلی دا طاعت کول پا اغا کچھ ما ویلی لکا طاعت دا امیرانو چھ منکو نو خواغا طاعت فی معروف کنا داغ ذاتی قانون خونه منو کنه چه آغا ذاتی قانون ده زن نجور که ده قرآن سر مخالف ہو اوه چه ده اومنه پدان بانه ده لازم ہو گانه نه ده مونه منو سلورم نمبر ده عبادت اطلاق پا قرآن کریم که آغا پا حکم و قانون بانه فیصله کول فیصله کول پا آغای بانه ده قرآن کریم ده عبادت اطلاق کرده لکه یوسف علیه السلام وی این الحکم الا لله نہ دے اختیار دے قانون مگر یو اللہ لرے دے امر اللہ تعبدو الا ایا امر کڑے دے تاسو عبادت مکوئی دے غیر اللہ التے دے عبادت سے مقصد دے التے دے عبادت دا مقصد دے تے اللہ جل جلالہ نہ غیر دے بلچہ پ قانون باندھی فیصلے مکوئی خا او ذکر تما ویلو چے سرخ صف اول کی وئی وعلم ان القضاء بالحق من اقوى الفرائض بعد الايمان بالله تعالى واشرف العبادات لاجله اثبت الله تعالى لادم عليه السلام اسم الخلافه فقال اني جاعل في الارض خليفه مبسوط کی سرخسی رحمه الله فرمائی چ پوش پلے خبر چ د اللہ پ قانون بان فیصلہ کول داسدی و داد عبادات ندی دا من اقوى الفرائض بعد الايمان د فرائض د اقواو د اقوا قسمونو ندی د قوی قسمونو ندی بعد الايمان بالله پس د ایمان بالله نه وا اشرف العبادات او د عبادات په د ټولو نه بهترین عبادت ته لاجله اثبت الله تعالی لادم علیه السلام اسم الخلافه د دې وجنه الله تعالی آدم علیه السلام ته نوم د سور کړو د خلافت ورته ور کړو خلافت ورته ثابت کړو او وقال انی جاعل فی الارض خلیفہ او دا ورته وی چې دا څه دی دا انی جاعل فی الارض خلیفہ او عمر رضی الله عنه خپل لغتا حکم لیگو چې دا الله په قانون فیصله کوي فان القضاء فریضه محکمه والسنه متبعه ذکر قضاء لدا محکمه فریضه ده او سنت سره متبع ده اتباع ده سنت ده نو اعبدوا ربکم بندگی خاص کوي رب پلرا دا ټول قسمونه ته شامل دي رستو با پیرام کی فلا تجعلون اللہ اندادن کرتا بیاوی ما دا تولو قسمونو دا عبادت تشامل لکھا عبادت تا نخصکو اللہ لرکوی دعا دا اللہ نغواری طاعت دا قانون دا اللہ کوی فیصلی دا اللہ پا قانون کوی دا تولی پا کرادی خوا اعبدو ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون اس دعوینا پس دا دلائل شروع کی الذی دا موصول دے سرد سلینا خلقکم دا سلل دا موصول سرد سلینا پا معرض دا دلیل کی بھی خواہ از ہوا اللذی ولی دا آغا عبادت کو ذکر چاگا اللہ غزات تے خلقکم چتا سوی پیدا کریے خلق پیدا کول پا یوسیس کی روح اچول دا غی طویل کی گی لکا پا دیدہ کر آغا لگے یا قرآن کریم کی صورت نحل کے براشی والذين يدعون من دونه لا يخلقون شيئا وهم يخلقون التم فمانه روح چول تاری کله بخلق په قران کې راشي خو په مانه تصویر ورکول سره برازي صرف تصویر ورکول لك عيسى عليه السلام وي اني اخلق من الطين كهيئه الطير يقينا زجورو ما ذس شكل وركم من الطين ده خاتنا كهيئه الطير پشان ده شكل ده مارغو د مارغو غون د شکل چکم دنو اغاز سکوما ور کومر التا اخلقو فمانه د اوسورو سره دی تصویر ور کوم کلا خلق راضی فمانه د دروغ جوړول سره لکرا بشی په سوره عنکبوت کې انما تعبدون من دون الله اوثانا یقینا تاسو بندگی کوي غیر د الله نه اوثانن د سلیو وتخلقون افكا او جوڑا وی تاسو دروغو داخلی چلتا وای چه پیدا که وی تاسو دروغو پیدا که ولو مانا ندالتا که خواه التا رسا مانا دا التا دا جوڑا ولو مانا دا کل خلق رازی پا قرآن کریم کی پا مانا دا اعضاو سارا سارا اعضا ومن نعمرهو ننکسو فی الخلق او منگا چه چا تا عمر ورکو نو کمزوری را ولو کمی را ولو فی الخلق پا اعضاو داغا که داغا پاندامو نو که کمزوری را چی بیاده چای تیالایی میشینی ولی تیال مده کنم داشو کل با خلق قرآن که پا معنی ده مخلوق سر رازی خواه و ما کننا عن الخلق غافلین او نیومون ده مخلوق نه بی خبرا نیومون ده مخلوق نه بی خبرا ده مختلف معنی بر رازی خواه گو تیره ترارو مزه کنم چه دیر وخخنی که دیر وخنی الذي خلقكم نو الله غذات خلقكم چه پیدا کری تاسو تاسی پیدا کری روح در که چولی ده جوڑ کری ده طول کار الله تعالی کرده والذین من قبلكم او اغا کسانی پیدا کرده من قبلكم چولان دستاسو نو لعلكم تتقون دید پارت تاسو تقوادار شئی دید پارت تاسو تقوادار شئی یو مانا دا کرده خمو فسرینو دا لعل پا قرآن کی رازی دا پارا دا سچی دا پارا دا لعل اسی پا قرآن کی نا لعل پا عربی کلام کی پا مانا دا رجا سر رازی امید دے خائی بھی مانے پا پختو کے خلق کی تا تو با شائی جو وئی سب وئی واللہ علم کوشوی خائی بھی مانے ممتو آو کیدیش مانے کو چه کیدیش دا سیوش دی دا پارا چه دا سیوش یو کیدیش دا کیدیش مانا دا یوم کنو دا اغا دا لیتا مانا کی دیشی دل تاکی لعل چکم دینو اغا صدی پا مانا دا دا اغا دا پارا دا دی دا دا پورا پوشو کنا نو دخ مانی را لعلکم تتقون خو لیکن پا عربی کلان که خدا سی قرآن کی ترازی نو نصفی وغیره وی چی لعل پا مانا دا کئی تعلیمی سره دا اللہ کلان که خدا نی کنا چی دی دا پارا کی دیشی کی دیشی او بشی پا او بنشی پوشو کنه نا دل تک بلا علا پا مانا در سر که وی پا مانا دیده پارا بی که وی کئی پا مانی سر بی که وی کئی تتقون دیده پارا چه تاسو شای تقواو کئی ده اللانا او یری کئی ده اللانا یو مانا دادا دویو مانا دادا کئی تتقون کئی تسیرو متقینا دیده پارا چه تاسو متقیان شای یه لکه تا خو واری کنه که دمارا متقی جور شی اول که ده متقی تعریف او رگل جدیر خس آره ده واری که دن متقی جور که نو اللہ وی ده متقی که دو فارموله در توخیم فارموله سدا اعبدو ربکم اول شی پا تقوی کی سده توحید ده توحید امنا متقی بشی که توحید نمانی گوره بیا متقی کی گی نا بیا ده تقوی چکم ده نو آقا در که نشی رات ده داشو خجی اوسو والذين من داي دلائل شروق الاول دليل ويلو خا الذين الذي خلقكم دا یو دلیل ته مر والذين من قبلكم دا غي فرغ داخل نه پکې خا دا ټول د انسانيت د تخليق خبره کوي دا پاره کې ور داخل دي اوس دا سوال دی چې دا والذين من قبلكم یو دی دا زکوي چې د دهري سوال ختم شي دهريانو ته چې وای ته چا پیدا کړي وای ته پلار پیدا کړي نه خا صحیح شوا چې هغه پلار دې چا پیدا کړو یا هغه زما پلار پیدا هغه پلار پیدا کړو هغه دا سې عقیده لري الله خو هغه نه مني کنه نو دا هغه جواب وکړو چې نه نه نه والذین من قبلکم استانا مخی غبم یو ځای باندې سلسله ختمیږي که باندې ختمیږي آدم علی السلام ته ورسیږي چې ال تا هغه چا پیدا کړو بیا به درنه لار ورکه کتی مادی ته واړې لکه ډارون پر شانتی نو ماده چا پیدا کړو پښوی د بیا باخیر راځي ستا دی خبر ته برادی چې او الله تعالی پیدا کړی ها الله تعالی پیدا کړی دا ماده هم الله پیدا کړی دا ندائل تذكر والذين من قبلكم ويخا او دا دا سورة بقرية دلائل اولاني باب دي او ما تاستويلو دا دلائل چه دي ندا بالاعيان المحسوسة دي كي استدلال دي بالاعيان المحسوسة او بيا فداغو كي چرازي فدوية مسيحارة كي چرازي 178 آيات كي 177 آيات كي نو اغا دلائل چه دي اغا بيا بالكيفيات المحسوسة دي كم دي بكيفية الاعيان كيفية دا اعيان دي اغا بيا فدا بالدغشو اول داشو خا الذي جعل لكم الارض فراشا اس دوم دليل در ذکر کي جو دليل نفس مي در تويلو استا پ نفس کي دلائل د قدرت تعالی دي خاص تا پ نفس کي دلائل د قدرت تعالی دي تظن بانك جرم صغير وفيك انتوى العالم الاكبر تو خدا گمان کي چي ير زخو گندن يو وڑو کي اون تک جسم يما لیکن پتہ کہ اللہ تعالی یو لوی عالم چ کوم دی غرا جمع کړ دی خلوی عالم دے در کی اگے تو گورا نو دا اوس ته وای چ خا فزان دے ذہن نخلاسی کی ف عالم اصغر دے ذہن خلاص نشو نو راشد دین دلیل عقلی گورا عالم اکبر تلا عرش الذی جعل لكم الارض فراشا دا دویم دلیل عقلی دے او دا کم قسم نری افاقی دے او پا افاقی کی کم یو دے ہاں عربی دے خاص اتلی دلیل دے دزمک دلیل در کا پیش کی چیز مک تو گورا خا الذی او زمک ذکر امخ کڑا زمک ذکر امخ کڑا چیز مک د اسمان نا چونکہ اول ستا نظر پر مک لگی ہاں نو دا کٹیگوری نو د کٹنت دلائل والا دلائل الذی خاص اللہ غذات جعل لكم الارض فراشا کی جوڑا کڑے د ستا د پارزمک فراشن فرشو فرشا فراشن معنی کئی دوی سهلن نرم دا اے داسی ندا داسی نرم هم ندا چه تو پکی دا که دا خطون خلی پکی او داسی سخت هم ندا چه تا پکی اس کار نشکا ولی یوی پکی که دان لپکی فصل کری دکا معنی دای تشبیحن ور تا فراشوی فراش پا اصل کی دی کالین او طلائی تا ویده کی گی پوشو که نا دی تا فراش ویده کی گی خلیکن دل تا کی فراشو تشبیحن زمک تاویی چه گورا زمکم داتی لکه فراش زمکم داتی دا لکه فراش چی بیخوا قرآن کریم که دی زمک مختلف حالات بیان چیدی مختلف حالات یو صفت اصده فراش تی لکه صورت زاریات که تاسو گو رای آیت نمبر 48 صحیح شو خیر رکل کل بلک را رو خواه سورة زاریات تا سو گو رئی فاغی که آیت نمبر 48 کی براشی ال تی دزمہ کی صفت سا بیان کرے اگر فراش لکا سنگے چلتا بیان کرے دیں وہ اجتمع سپارا خواہ سورة زاریات آیت نمبر ملتوی 48 وجتما سي پارا و امليدو والسماء بنيناها بايدين وانا لموسعون نغوري والارض فرشناها زمك مونغا غورا وليدا خوردا فنعم الماهدون نخ خورون كي يومغا كلبا دزمك صفات كي مد رازي صبرازي مد مد معنا راخكل راكاغل چرا خوري كنا نو اغرازي لك سوره حجر آیت نمبر 19 تاسو ګورئ سوار له سم سپاره کې سورته حجر دی اداغي آیت دی 19 نمبر ښا الته د زمکه په صفاتو کې دتا مد چې کوم دنو هغه ذکر کړی دی پیدا مو کو سوار له سم سپاره اول کې راځي والارض مددناها او زمك مددناها منغ غړولې در اخ کلمو ده والقينا فيها رواسيا او کې خود مودي په دې زمکه کې بیا غرونه مضبوط مضبوط وانبتنا رازرغون کړي دې منغ فيها په دې زمکه کې من كل شيء موزون ده هر شينا چې هغه موزون المقدر مقدر دې الله دې طرف نه په خاص اندازه باندې دغرنگی کلا صفات دزمکه کی با مہد راضی سب راضی مہد لک سورۃ النبا عام يتساءلون عن النبأ العظیم پوشوی نو پاغی کی بس راضی مہد بلدی کو صفات کی راضی پا آیت نمبر 6 کی ہاں پیدا مکو علم نجعل الارض مهادا ایا منز مکہ نہ دگر زول زائد آرام زائد آرام پوچھ کنا ندا ال تراغل دی کلب صفات کے قرار راضی زمکہ تبسوی قرار دورتا وی لک سورۃ مؤمن ہاں پنجوشتم سی پارا سلور پیتا یا 64 نمبر آیات ہاں سورۃ مؤمن دے تلی رشتہ مسی پارا ما بین رشتہ ما ہوئی پیدا مکلون چون ساٹھ سر اوش پیتو اللہ اللذی خاص اللہ غذات جعل لکم الارض قرارا چی گردوری در پساسل فارزمک زائد قراری داشوا کلب چکم دے دزمکی پسیفت کی راشی بسات خا سبراچی بسات بسات هم دغه تویل کیږي تولای و ته مونږ وای ته نیالی وای ها سوره نوح ګورای یو کم دیر شم سی پارا پاغه کی نل سم آیات ته سوره نوح پیدا مکو والله جعل لكم الارض بساطا اللہ تعالی گردور از مکہ ستاسو دفارا بساطن ہاں دغا بساط گردول دے تلائی دا نیالی دا پوچھو کنا دار دا گردول دا کلب و تدزمک پا صفت کے کفات راضی سب راضی کفات کفات مانا راغنڈول صورت مرسلات دے یوکم درشم سپارے اخیری صورت تے صورت مرسلات او پاگی کی آیت نمبر دے پچیسوں علم نجعل الارض آیا ندر گردول منگز مکہ کفاتن را غنڈون کی چرا غنڈول کی خواہ خالق تول را غنڈ کری دی مخلوق تول پک پروت تے دار پک کلب پسیفت کے دحو رازی دحو غنڈول دحو استوی غنڈول تا سورت نازعات کی دی پسی سورت نازعات گو رہی او پاغی کی دی آیت نمبر 30 صحیح شو والارض بعد ذالک دحاها اوزمکے بعد ذالک پس دزین یا مع ذالک دحاها غنڈولی دا اللہ تعالی اوزمکہ غنڈولی دا کلب تحو رازی تحو سورت شمس گو رہی والشمس وضحاها پاگم آیات کی والارض وما طحاها او قسم ملی پزمک باندی وما طحاها وغذات کی غڑاولی ددا و تحوا و دحوا و دحیا کی بیا فرق رازی اغاو بیا کو پخپل دا کلب مستقر رازی مستقر سورت بقرہ آیت نمبر 36 گوری سورت بقرہ آیت نمبر 36 خواہ آیت نمبر 36 کس رازی ولکم فی الارض مستقر او استاس دفارا پز مکہ کی مستقر زائد قراری او دا آرام دو سیدو دے دا مانا شو خواہ نو دا سیدی دا دزمک مختلف صفات راغلی دل تکی کم صفت راوڑو دل تکی صفت راوڑو فراش دا فراش طول تشامل دے خواہ طول تشامل دے پا دیکھ یار سرازی فراش غوڑی دلیم دی ہاں فراش را غنده اون کم دوی چه پایی که هر شیر داکی گی چه آکم داگی ده پار جور شوی اگه پکر را غنده گی فراش چه کم ده اگه سدی زاید آرامون وی قرار وی مهاد وی دغرنگ چه کم ده نو پا فراش که دا طول معنی پرتیوی نو صورت بقرہ مارت وی فستات القران نے کنا نو فستات کے بٹول جوامع چکم دے طول معنی جامع معنی جامع لفظ دو فکر اخری ہاں دی وجنے ہوئی الذی خاص اللہ غزات تے جعل لكم الارض خلق لكم الارض بعض معنی کئی بعض وی جعل معنی دے سیر سر دے سیر لكم الارض غرزول دستا سو دے پارز مکا فراشن فرشو سهلن لینن دایدر لگر دولی داز مکا زاید آرامم دی زاید قرارم دی زاید وسیدوم دی دا ټول پکې دی والسماء بناء او ګرځولې استاسو لپاره السماء اسمان بناءن آبادی مضبوط معنی دار چې بناءن چتو بنا معنی څه دا چت زکه چې آبادی کی پورا کیږي نو پچت پورا کیږي ته دیوال نه اوخه دی کوچه در سوری پی چت نیه چوله نو تراغی پوری خدا نمائی کنه چه بازه پورا دی نو دی مانا صدا بنا ان مانا ابن عباس کی رضی اللہ تعالی عنہ وی سقفن محفوظن سچه دی سقفن محفوظن دی او دا صفتون دغو اسمان پا قرآن کرا غلی دی سورت انبیاء گوری آیت نمبر 32 واللہ سمسی پارا کی پیدا مکلو وجعلنا السماء او جوڑ کڑے دمگا اسمانو سقفا محفوظا اغا چت ساتلے شوے چت ساتلے شوے محفوظ دے سوک ماتولے نشی سوک پسی ورتلے نشی سوک ورنیز دے کے دے نشی کنا نو دا سقفا محفوظا دے وعهم عن آیاتها معرضون او دوی دا نشانو دا غینا سکی مخ اڑی مخ اڑون کی دی دغرنگ کلب قرآن کریم امساک پہ صفت کے ذکر کئی چھ داسد ساتل شور اللہ ساتھی خواہ لکہ سورت حج دی پسی سورت تے آگئی آیت نمبر 65 ہو رہی پیدا مکرون آیت نمبر 65 علم ترا آیات نبور ان اللہ سخر لکم ما فی الارض چلہ تعالی تابی کری استاس دفارا چی پزما کری والفلکا او بیڑی تجری فی البحر چلیگی پس مندر کے بے امری ہی پا حکم دا اللہ ویمسک السماء او ساتی اللہ تعالی دا اسمان دا سنا انتقع علی الارض چرا پریوزی پزما کباندی الا بی اذنی مگر پا حکم دا غبان چکلے وواری ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم یقیناً اللہ تعالیٰ پا بندگان اخفل پا خلق اخفل بان خامخان نرمی کون کے و رحم کون کے دے کلب پا صفت کے وسعت راضی وسعت و عصد کلا اوال سورت زاریات وقتی متاثر آئیستے اغای آیت نمبر 47 تاسو گو رہی سورت زاریات آیت نمبر 47 ہم کہتے ہیں والسماء بنيناها اگر وشت میں پسر کی والسماء بنيناها او اسمان من جوڑ کر دے غیلرا بأيدن پخپل لاسن سرا پخپل قدرت سرا وإنا لموسعون او یقینا من فراخون کی دے اسمان ہاں دا وګوری کله چې کوم دینه د دې په صفات کې راځي چې بلا عمد دی ستنی نشته یار ستنی نشته به ستنی ولاړ دی سورته رعد بیا له سم سي پارا کی آیت نمبر 2 ګوري آیت نمبر 2 ها اومولې دو الله الذي خاص الله غذات ته رعد رفع السماوات کی پورتا کڑی دی اسمانون بغیر عمد بغیر دستننا ترونها کی تاسو وینئی اغستن داستن نشتا دی خواه داستن نشتا دی کلب صفت کی برابر والی راضی تسویع سورت نازعات آیت نمبر 27 سورت نازعات خواه رفع عصم کہا پورته کړه دے ها وسفسواها نسی کړه دے برابر کړه دے غیلا دا سری مختلف صفات د قران عمره بلی دی ها خدل ته تسوی والسماء بناء نو چې بنا شو کنه نو بنا کې دا ټول خبره راځي بنا پکاره چې مضبوطی پوش کنه نو السقف المحفوظ اوچتای نو السقف المرفوع پوش کنه دغه رنگ چې کوم دی پای کې وسعت پکار دی و انا لموسعون پای کې برابر والے داس نیچ چت کیو دی اوچتی او بل دغه کته یو پکې بیا وزري کنه هغه نه پکار نو و دغه وی رفع سن کها فسواها الله تعالی برابر کړی دی دا نو دغه شانتی ددی مختلف صفات کے کم دن سکی گی آغا پا قرآن کریم کرا گئی دی خود صورت بقرہ جامع صورت تے نو پاگی کی ورطہ بینا ہوئی خطی آغا ٹولو تا شامل شو اس زمکی و اسمانون ام وخا اسمانون ام ودا ووار اللہ تعالی پیدا کردی اللہ اللذی خلق سبع سماوات اللہ تعالی آغا ذات تے پیدا کردی و اسمانون و من الارض و دزمکون مثلہن فمثل ددی باندی دم ریز مکیم پیدا کردی دوم راز مکی دی داسنگ دی یاره مون ته نه لگی پتہ صحیح خبر دار عظیم امام رازی فلسفی سره د کله کله پکې وای اقالیمی سبعات مراد دی خو شو کنه و بری اعظم ته مراد دی لیکن علما وای چې نه دغه نه مراد وز مکی دی د وز مکو کیفیت څنګه مون ته نه معلوم کم مخلوق پکې اوسیږي یاره مون ته پتہ ده خو شو خو الله پیدا کړی دا یو پکې مون ته معلومه ده والسماء بناء او اسمان ګرځولې ده بناء چت مضبوط وانزل من السماء ماء او راوري د اسمان نوبو راوري الله تعالی من السماء د پورتنا اسمان مراد دې کې څه ده پورتخه مراد ته وریز د ما تاسو د سما اطلاقات ویلو کنه چې سما کله چته ویل کیږي کله اسمان ته ویل کیږي کله چې کوم ده نو هغه وریز ته ویل کیږي مختلف معنی راتلی دلته کې د سما نه مراد وریز ده ځکه چې الته سورته دغه کې براشي عما يتساءلون براشي سورته نباتي وانزلنا من المعصرات ماء سجاجا دا غدرنو وریزنا منگو براورو او صورت واقع که وی اعانتم انزلتموه من المزن مزنو مغسطین وریز تویل کیگی نو معلوم داشت با چه داست دی دا غد دا من استمان مراد دیده که مطلق منچتوال دی او مراد تی وریز دا ما ام اوبو اوبو تی چکم دی منگ راورو قرآن کریم که دی اوبو تسکرم دیر راغلی دا اوبو دا اسمان راغلی دی اوبو دا بحر راغلی دی عبود جنت تذکرم دا جهنمیان با جنتیان تا وی سبوتا وی ونا دا اصحاب النار اصحاب الجنت ان افیدو علینا من الماء پا مون بانے کو لگی اوبرا توی که انو جنت تا عبود تذکرم پا کشتا دے وانهار من ماء غیر آسن دغرنگی پا د ابو اطلاق پر نطفید انسان بانم شوی دے خوش بکنا مون تاسو پیدا کری من ماء مهین داغه او بوس پکونه نو هغه سدی هغه نطفه د انسان ده باقی باندې کله کله سکیږي اطلاق راځي ښا مختلف او بوګانو باندې دلته آسمانی او بدی ښا ځکه دا اصل دی را ورې د برنه او بو فاخرج به نو را وباسي په دې او بو سره من الثمرات د هر قسم غالونا رزق لكم نفع لكم د پاره د ګټ استاسو د رزق اطلاقات نه لته ویل اوس ګروس فائدې راکړه صحیح چې یو معنا د نفع سر راځي رزق لكم نفع لكم د پاره د ګټ استاسو اوس فاخرج به دا بیا وانزل من المعصرات ما ان سجاجا فاخرج به نسبت بیا الله تعالی چری طرف ته اشاره وشي چې دا پسند راز ورغونه ولوم د الله تعالی کار دی مم بتم الله تعالی دی او به دا او به ور له سبب ګرځولی دی نو دا به ذکر اورو او من الثمرات کی دا من چراغ دی نو دا من بعد وی تبعیزی دی مون وای نه من تبعیزی مالا دا من استغراقی دی ها من سره استغراقی من استغراقی معنی او بیا څه کې من الثمرات هر قسم میوه هر قسم نیو چه طولی پکی راجم شی را داخل شی پکی خواه صورت اعراف که داره دی مانتا سکتے شی آیت نمبر 57 خواه اتم اسی پارا کی ستاون آیت خواه وهو الذي خاص الله غذاته ورسل الرياح رالي كي بادونا بشرم زیر ورکون کے بین ایدی رحمتی مخکد رحمت دا اللہ باراننا حتی تردی پوری دا قلق چکل اچت کی دا بادون صحابن غوری استقال اندرنا سقناهو نمونگ سوکو مونگ اشرو دا وریز لبلدن اغا کلیتا اغا خارتا میتن چگا وچوی میت بلتا که مانا نا وچ فا انزلنا نمونگ رو باسو بیهی پاگیس فا انزلنا مونگ رو ورو بیهی پاگیس را الما او با فا اخرجنا بیهی نمونگ رو باسو پاگیس را من كل الثمرات ذكرت ما وجه من استغراق والي سيجو كنا من كل الثمرات هر قسم غلي التا كل الثمرات تي كذلك نخرج الموت على علكم تذكرون دارنگ براو باس مونگا مڑی دیر پار دیتا سنسیت واخلی نداس دی من الثمرات هر قسم میوی مانا کوئی القرآن يفسر بعضه بعضا اغدائل تتفسير کرو چنے من تبعیزین نے من استغراق کی دیکھا من كل الثمرات هر قسم میوی هر قسم غلی رزق لکم نفعل لکم چرا نفر استاسر پارا دل تا اکثر خلق نے مانا دا میوی کی خمی وما ندا ضروری غلا وایا نبی عملا سیدی خواہ خوش وی او غلا اهم نه بلکه هر قسم آمدن ده خدا آمدن دزمه که تک غلا وی لشنو بیا سیدا خوش وی آمدن چه کوم ده دزمه که هغه ته مراد ده که په دې باران طرف فقط دغه نه کیږي صرف میوه خو نه کیږي کنه میوه خو فاکه هو ته وی په عربی کې سړیا خوش وی دا سمارا نه سمارا غلی ته وی نو هر قسم غلا فکرالا چې هغه دانی دیو مطلب غنم دیو جوار دیو کم تخری بعد خری او بعض نخری او چکن بعض نبیا نور سے کارونت اخلی کنا سارو لے ورتی بعد چکم دی اغا اون دی بیا کپڑی تے جوڑے مالی چن دا کس مسیز نہ چکم دی اغا پک راضی خا زک من دا رزقن مانا پدی دا کہ نفعل لكم کر تے تول خری نا تے تو وای تے رزق لكم فراق دستا فد پارا نو پدی کہ خو بعض من نخرو کنا بعض خسک او بعض من اخرو نا غ دوائی کی استعمال چھ بعض پ سارو تے استعمال چھ بعض غستلو تے استعمال چھ بعض بل سی تے استعمال چھ نو دا تول پک رزق لكم دانا فرستاس دفارا فلا تجعلوا لله اندادا اس دا پینزد دلائل شتا سو قتل الذي خلقكم اول دلیل الذي جعل لكم الارض فراشا دویم دلیل والسماء بناء دریم دلیل وانزل من السماء ماء سلورم دلیل فاخرج به من الثمرات رزق لكم پینزم دلیل اول دلیل نفسی بیا دلیل ارضی بیا دلیل سماوی بیا دلیل جوی او وستی خوش کنه مینځنه دا ټول یې تراول فلا تجعلوا اس چکل دا کارونه الله کوي دا دلائل ورته وي چې دا کارونه څوک کوي الله کوي او دا دلائل دلیل خو به هغه وای چې مسلم وي خصم یې سره مانی نو هغه می تاسو ته بار بار قولو چې خصم یې مانی ولا ان سالتهم من خلق السماوات والارض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله بيد الله يكين ولا إن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها ليقولن الله بيد الله يكين فوش كنا داتول ولا إن سألتهم من خلقهم ها داتا فوش تقول كي تاسع شا في ذاكري ليقولن الله بيد الله في ذاكري دامني كدامني نبص اعبدوا ربكم بندقي خاص كي الله لرا دغه کارونه چې الله کړی دی په دې کې ورسره هیڅ څوک شریک نشته رې نو چې په دې کې ورسره شریک نشته رې نو په عبادت کې ورسره وړي شریک جوړه ده الله بندا بیا ورسره په عبادت کې شریک ما جوړوا فلا تجعلوا لله اندادا نو ما جوړوي الله لره اندادن شریکان دای پسې نتیجه راوړه خا چې دا پینځه خو دې ومنل چې و دې مالن نو فلا تجعلوا لله د دلایل نه پس چې راشي ما تاسو ته څه وایي نتیجه وایي نو فلا تجعلوا لله مجوړوي الله لرا اندادن شرکا وانتم تعلمون او حال دا چې تاسو خو پوهیږئ په دې خبره چې نشته د هغه سره شرکا د هغه سره شرکا نشته دی اوس انداز مې ته ویلو جمع د ندا ند چاته ویل کیږي شریک ند اصل کې ویل کیږي المنازع المساوي اغه مقابل کې د سړی برابر دي تا مقابله ته ولال دي برابر دي مده تاسو ویل کیږي ند او جمع سره دي انداز راځي خدا لغوي معنی ده په عرف کې ند دي ته ویل کیږي چې بس مساوي وي چې مساوي وي او اغه مساوي دي په ټول صفاتو کې نه دي بلکې په یو صفات دو کې ته مساوي کې نو دغه تاسو ویل کیږي مساوي ویل کیږي لکه نبی صلی الله علیه وسلم ته یو صحابي خبره کوله وی انشاء الله هو شئتا کالاو غاری اوتی غاری نو پیو دای راول نو نبی علیہ السلام ورته فرمایل اجعلتنی لله ندا ایا زتا د الله مساوی گر ظلم ما د الله مساوی گنی کو چکان او دا خبرم دا چې ګور دلته کې انداد نه مراد ماند مقابل ذکر نه مراد چې دوی په خپل باندې دا مشرکین چو دوی د خپل شرکا د الله مقابل نه ګرځول دا اوس بارلیان کله کله مقابلو ګرځي باقاعده دا خو دا غي نه پسې ورتیر شي دوی خو وی عبدالقادر جیلانی چې کوم دی هغه د دستگیر ته کتاب کتلې لولاک رساله کې لولاک رساله کې چې عبدالقادر جیلانی د دستگیر ولې وای دستگیر ورته وای کای کنا دستگیر ورته وای ځکه وای چې الله تعالی او دې په یو ځای باندې وو د الله پاک نعوذ بالله ثم نعوذ بالله فاو خو دا لولاک رساله کې دې تر ځان نه ویمه دا د لولاک رساله غوې دی خو شي د الله پاک فاو خو دا چې عبدالقادر الله سره کله سره ورکو او الله تعالی راټین کو خو شي کنا وای په دې وجه تاسو ویل کې دستگیر ویل کېږي دا غي د وجه نه په اطلاق د دستگیر کې نعوذ بالله من ذلک دا بالکل دا کوي وای دا الله تعالی حکم کړو چې فلانی روح قبض کئی آغی که وید عبدالقادر جیلانی چکم ده آغی و موریدو او ده آغی ده معشوقی روح پکیو چه ده آغی روح پکیو وی اگر آغی عبدالقادر جیلانی تا پجرا شو چه ده ما ده معشوقی روح ملک الموت یوڑو او دیر سخت خپای ما پسی و داده عبدالقادر جیلانی ملک الموت را گیر کو وی والو اگر طول روحنه تی چه اگر عورت بانیس کم قبض کرو اگر تی ازاد کن اغه ته څه کړل اغه ته آزاد کړل دا غم پکې عبد القادر جیلانی خلک دا جوړ جیلانی خلک له جوړولې خدای دې غرق کو چې دا الله لوی ولی دا څه قسمه دوی د الله تعالی سره جوړي دا مقابل انداد باقی له جوړي او هغه مشرکان چې هغه خو وایي چې نه لوی الله او الله دې لوی الہ او الله دې خو زمونږ دا چې دین دوی له سره لګي اختیارات ورکړي دي نو ګور انداد چې ویل کې کنه په مانو د شرکای مساوی سره نه دا چې مطلب دا دی چې شرکا مقابل مان نه دا ځکه فقہ اکبر کې دغه وایي چې الانداد الشرکا علی قاری شرح الفقہ اکبر کې وایي رحمه الله الانداد هم الشرکا سواء کان من الاصنام او من الانام کاغه د اصنام نه وي د بوتانو نه وي او کده انام د خلق نه وي خو چې شرکا د الله تعالی او بیا ته ما وتی شرکت په ټول صفاتو کې نه مراد خو په یو صفات د صفاتو د الوهیت کو سره څه کی شریک کی نو څوک وتا عالم الغیب وي خو شو کنه څوک ورته دغه متصرف وي خو شو کنه څوک حاجت روايو څوک غني څوک مختار کل یو څوک جوړ کی څوک پس را پاسي او هغه چې کوم دنه وتا وي دا قانون ساز د بد د کامل اختیار دی چې څنګه قانون جوړه وي دا ټول فکر راځي ښا فلا تجعلوا لله اندادا دلته شرکا و نه وي فلا تجعلوا لله شرکا ولی مخاطبه د يهود سر روانه ده انداد په اصل کې چې استعمالي کی نو هغه په دغه کې مجازن استعمالي کی په بوتانو و غیره کې او په انسانانو کې استعمالي کی په شرک په طاعت کې پس کې استعمالي کی شرک په طاعت کې چې ته د یو چا قانون منی نو هغه قانونیت منلو تسوی لیکيږي هغه ته کوم ده نو هغه ته دا هغه قانونیت چې معنی هغه ته چې قانون معنی هغه ته نیت لیکيږي هغه تسوی لیکيږي نیت کوم ده نو هغه ته ویل کیږي نو انداز هغه چې چې قوانین منلي شي ویږي دا الله د قانون په خلاف مخالفت کی دا ویل په دې صورت کې دا استعمال کړه که مخاطبه دی يهود سر روانه ده مخاطبه چا سره ده او مدنی صورت ته کنه او د یهود سره مخاطبه روانه ده نو یهود خو چون کې هغه کې دا مرض دی او کنه د خپل پیر او مولا نه به څه جوړ کو داغه نه به خدای جوړ کو داغه جایز به جایز غنو داغه ناجایز به ناجایز غنو د الله د قانون ته مقابله کی نو په دی وجه باندې دلته کې لفظ د چارا وړو د انداز راو دا لفظ د انداز په قران کریم کې او په دی باندې رد راغله د سوره بقره آیات نمبر 165 کے راضی تاسو وګورئ ال تم دغه شان برا شیخا یوسل فندش پہ تکے پیدام کو و من الناس بعض خلقنا من غدی یتخذ من دون اللہ چ جوڑے غیر د اللہ نہ اندادن اندادن شریکان خوشوی یحبونهم دی منکی داوی سرا که حب الله پشان دی منی کولو اللہ سرا اللہ سرا خود دی منی نکی یا خوی اللہ سرا منی کولا یو برابر منی بیو سرا کولا او یا داره چی که حب المؤمنین للا لپشان دی منی دی مومنانو اللہ سرا ولو یر اللذین ظلمو اس پا دیده که اندادن دا سرا غی دا نیت فل محبت یلا کا محبت لذاته بم د الله نه بغیر د بل چا سره سکے نه کی دا سے محبت تو پی د الله مقابله ته پی جوړ شد الله د مؤمن چ کوم دے په مقابله کې د سره مین زیاته کی چر د سره د مین زیاته کړ بیا لاله بیا مشرک کیږي خ او د الله په مقابله کې مین څنګه راځي چې هغه داسې چې هغه د الله په مخالفت کې ودرای نو ته داغه په مخالفت کې د الله په مخالفت کې د مین د وجه نه ودرېږي کاغه کافر کیږي او مرتد کیږي او یاره ته د کفر او د ارتداد تا ته وي نو ته سره کیږي او چې دا خو یاره د مو سره مین نه په دغه مینه مینه کې تلاړ کنه دې ته د مینې لیوانه وي نو دا سړي دا انداز دی خدام په مینه کې انداز کله کله راځي محبت لذاته د الله سره دی او بیا داغه په دغه کې کمدے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ نہ لا یؤمن احدکم حتى اكون احب الیہ من والده و ولده والناس اجمعین صحیح تو کنا نو دا اللہ دے مینے گوندے مینے تے چا سرا اوکڑا دا اللہ دے مینے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مینے رندا طاعت تو کوئی نہ کو کوچھ کنا دا غف مینے کے دان قربانو کنا اس کے داس مینے تا بل چا سرا اوکڑا کہ پاگی سرا تا دا اگد فرزان قربان کو یعنی دا قانونو منلو یعنی داغی پر ذریعی سر داغی عبادت بدنی اوکرو یا دی عبادت مالی اوکرو لاله مشرک کیږي په ذکر ته ما ویلو چې هغه ما اوهله لغیر الله به کی چې هغه عشقیت د ډول چې کما را نقل کړی دا چې هغه دا ته چې د معشوقې لپاره ذات کې دی د معشوقې لپاره ذات کې نو هغه څه کړی وی دا د مینې دا مینې په شان د مینې د الله را ذات خر الله را پاره کیږي د دې په دې مینې کې دومره ځای ته ورسه دو چې دا هغه په نوم باندې ذات کوي مطلب دا چې هغه د پاره کوي تا هغه خوري او پیلو کوي د دې وجه نه د حسن بصری مې چې پختنه او شو ویته د فرض دق سره فرض دق وی د فرض دق کلار چکم زب خی کای کنا غارامی غونی سړیو دغه شانتره معشوق په دغه باندې وکولی نو وی داستان غری هغه وی د خپل حرام د خپل سری حرام دی تر دې چې دغه نه پختره سره حسن بصری نه رحمه الله نه وی د معشومانو تاسو که سوې خدای خبر مونږ ته ګډیانی وایو پوچو کنا سو کو ترا ولدی وته خواري وای او دغه چکم دی هغه ګنده دا بیٹنی وغیرہ داخله کوته سوې دوی ورته ورګه ته سبل سره ناوکای وته دغه ماشومان سره لوبې سکي وی حسن بسن نه پختنه او شو چې د دې دغه ګډیارو چې وادي د ماشومانو کله کله بعد خلق پاره کې او خلل پوش والله نه مګه د زمانه کې شي پوش او په کې حلال کی وی قرطبی را نقل کړی دی بس حکم یې غوي حرام دی پړ وړل دې سری حرام دی سم مل مستیار ستی سره پوش کنه ته چا په مینا کې حلال شو نو تر دې پورې هغه خبره دا کړی دا د نیت فل محبت دی کل سورت ابراہیم رواڑا و سورت ابراہیم آیت نمبر 30 گو رہی ہاں دیار رسم اسی پارا با وَجَعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا لِيُضِلُّ عَنْ سَبِيلِهِ نگا دیکھا نا وجعلوا لله اندادا او جوړي دي الله تعالی له شریکان ليضلوا عن سبيله نتیجه دار اوږي چې هغه شریکان د لارې د حق نه گمراه کی دا غنډ شرک په طاعت ته ها هغه نه ذکچ دی هغه پس روان شنو غیر حق لارې نه پس واړی پوه شو کنه دا غنډ په طاعت نه په طاعت دا قانون منی کنه بس وای چې سوای نو زو سره تیار مرځه ته جهنم ته می بیای وی جو سره زم ته وو سره خوشاله ورور مون جهنم کې چا سره وای نه خوشاله دا رنگي په سورته سبا آیت نمبر 32 کې تاسو ګورئ سورته سبا د اجتماع کې پارا کړی ښا آیت نمبر 32 دغا یو قسم دغا د طاعت شرک ته کنا قال الذين استكبروا للذين استضعفوا انحن صددناكم عن الهدى بعد اذ جاءكم بل كنتم قوما بل كنتم مجرمين وقال الذين استضعفوا اوای با کسان چا کمزوری کړی شوی دی زندہ باد والا للذین کسان ته استکبرو چغی ځان لوی غنل دی لیډران بل مکر اللیل والنهار استامروننا بلکه غستا سو مکر د شپې او د ورځې چې کله تاسو به مونږ ته حکم کولو ان نکفر بالله چې مونږ د الله سره شرک کوو ونجعل له اندادا او جوړ کوم غلره شریکانو دا خو تاسو مونږ ته ویل کړه دا هم پکې معنی دا قوم متحده حاکم تسلیم کئ او دا ملکی عدالتونه تسلیم کئ او فلانیو کئ فلانیو کئ لتا سمون ته نوی و اثر الندامتا پټب کی خپیمان ته علم مار او العذاب کله چې دوی او ونی عذاب وجعلنا الاغلال او مونږ ور وجعلنا الاغلال فی اعناق الذين كفروا او ګرځول دي مونږ زنجیرونه پسټونو دا کسانو کې کافر دي هل یجزون دوی ته بدلن شو ور کول الا ما كانوا يعملون مگر دا غچ دی عمل کولو نو دا سده دا مغفت طاعت دا غده او ند ده کنه فی طاعت ند دا غرنگی فی طاعت ند چکم ده دای پدای راضی وقالو ربنا انا طعنا سادتنا و کبراءنا فضلون السبیلا سورت زمر اتم آیات کی براشی زمر اتم آیات ہو رہی تایشو ها نت فی الدعاء دلتا سورۃ زمر اتم آیات درویشت مسی پارک و اذا مس الانسان کل چم ورسیگی انسان تذرن تکلیف دعا ربه نبل رب المنیبا پداس حال کی چراجی کی دن کے الیہ غی اللہ تا ثم اذا خوله نعمت بیات کل ورکیت نعمت منه دخل طرفنا نسیان ہیر کی ما اغا خبر کان یدعو الی ما اغا مصیبت کان یدعو الیہ چدرا بل اللہ تعالی الیہ وچتاول داغیت من قبل مخکر دینا وجعل لله اندادا او جوړی بیا الله سره شریکان لیضلان سبیل دی پارچه گمراه کی دلر دلال د الله نا دیت ند فی الدعاء وی فدعاء کی صفات د دعاء کی چې الله نه به دعا غواړي د غیر الله نه دعا غواړي غیر الله نه دعا غواړي دا رنگ حامیم سجده کی متکم دی راغله حامیم سجده کی نہم آیات کے الترا دی کنا الترا دے تصرف نیت دے ہا نیت دے تصرف منے تا سو قل ورت ہوا ہے انکم آیات اصل تکفرون بالذی شرک کو ادا غزاد سرا خلق الارض یواز پیدا کرے دز مک فی یومین فدو ورد کی وتجعلون له اندادا او تا سو غلر شریکان گردوی نا نا مگر دوی ذالک رب العالمین اغا رب دع مخلوق تے متصرف د طول عالم اغا یواز دے پر طول عالم کی یواز تصرف اغا کی بل سوک مشتری خا صحیح شو نو داسری دا گور تا سو اندادو قتل کنا نو دا اندار دا دغه عام دی دا معنی دا زور معنی مرکز نه راو باسلی دا انداد لفظ عام دی کاغه په شرک په تصرف کی وی کاغه په شرک په طاعت کی وی کاغه په شرک په محبت کی وی کاغه په شرک په دعا کی وی کاغه په شرک په عبادت کی وی په ټولو کې راضی نو په دی وت باندې دا کی دا عام لفظ راو زکه چې يهوديان خو بویلو چې والکا شرکا یاد دی دا خو دغه غرض شرکا خو دغه مکی والا وای مون خو نه وای مون خو دغه یهود مون خو الله تعالی یوم نو نتا سو انداد ګرځوي په محبت کې انداد ګرځوي دي په طاعت کې انداد ګرځوي دي نو په دی وجه باندې دې ته کې تو وی فلا تجعلوا لله اندادا دل ته جعل د جعل معنی مرته کړی وی غادي دې ته پرون مرته کړی وی ټول پته ته یادې کی پردې کې بس پلخ پله معنی راځي دل ته کې جعلی اعتقادی دي معنی دار راځي فلا تعتقدوا لله اندادا نو عقیده ملری الله تعالی لره د شریکانو وانتم تعلمون او حال دار ته تاسو خپوي گئی تاسو پوئی گئی پس جی پوئی للمکی والا پا دی خبرہ کہ انہو لا ند للہ پا دی خبرہ چی دا اللہ ند نشتر دا عقیدے لگی نسنگے نشتر اگر پا دی دا ند انداد والدوم رجوع کرو منلی نا وانتم تعلمون او حال دادا چی تاسو پوئی گئی پا دی خبرہ چی اللہ سر ند پیدا کرے پا دا پنزو سیزنو کی یو سیزم اکچا پدی خلدی عقیدہ وکنا مارا تا وقتی آیاتونه وی کنا اغایتنا لو انتم تعلمون تفسير دے ولا ان سالتهم من خلق السماوات والارض ليقولن الله ويكنا يا اسمان عظما کا چا پیدا کری اللہ تاس چا پیدا کری اللہ باران سو کوری اللہ عظما کے نہ درغنی سو کہی وی اللہ اغا سورۃ المؤمنون ایتنا کہ تراو باسلیو سو سو پیرے اغا پس راو باس یا گد و انتم تعلمون تفسير دے دی پ دی پوی دل چ دا کارنا کو یا اللہ کی نو چ دا کارنا یا اللہ کی نو کم بخت بیا انداز چرتا نرالل بیاد اللہ طرف عبادت کی شریک دے چرتا نرالل بل چا لول عبادت کوئی وَإِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا اس دویم داخل توحید مسئلہ وا دی سرا اس ام پا بعد وی دا اثبات تا رسالت و صداقت تا کتاب دے صداقت تا کتاب کئی چا قرآن صادق کتاب دے او رسالت اثبات کئی او دی تسوی دی تا آغا خلق تحدی وی سور سوی تحدی چا دا چلنج ور کئی اللہ تعالی چلنج ور کئی نو دیکی یو قول داره یو دی چلنج مانا کم دی با دویم دل مانا کم دی مناظری مانا بکم چنه دا طلب دی مناظری دی چلنج نده دی قرآن در اولو دا چلنج دی مناظری دی و این کنتم فی ری بین که چرت یه تاسو پشکی مما دا اغنا نزلنا چه من نازل کرده علا عبدنا پا بندخ پل بانده پا بندخ پل سنازل لی قرآن نازل لی کہ دی قران تبارک استا سودا شک نی کہ دا دا اللہ دے طرف نہ دے نو فاتو راوی تا سی بی سورتن یو سورت مم مثلی فمثل دے بانی فبازی چ فبازی سی نو جو تر مثلیت نی خیر دے کہ من کل الوجوه مثل نوی نو دا سی راوی چ دی طرف بازی فصاحت کی بلاغت کی حسن ترتیب کی ہدایت کی فدی کی وسرسمی مناسبت دا سی کتاب تا سو راوی ودعو شهداءكم او بیارا ابلی تاسو اغا گواهان خپل من دون الله غیر دا اللانا ان کنتم صادقین که چرته ای تاسو رشتونی پا دی خبره که چه دا الله دا دی محمد رسول الله دا زان نجور کرده ان کنتم صادقین فی ما تقوله من نفسه که چرته تاسو رشتونی پا دی خبره که چه دا دی زان نجور کرده خوش کنا نو دا بیا تاسو بیا مقابله که مقابله که دا دا مناظری چنین چه خواه دا دا مناظری نیشاپوری راشی خم مفسر تیر شویده لوی امام ده خواه خپل تفسیر ده بحر العلوم نه بحر العلوم پر سمرقندی ده او نیشاپوری خپل ځان ته تفسیر ده نیشاپوری په خپل تفسیر کې لیکي هغه وی دا طلب د مناظری ده طلب د چاره د مناظری ده دا چیلنج نه ده ولی هغه وی چیلنج جوړ کې اوسو خبري یو هغه کې چې کوم دینه مساله هغه کې د تنزیل نه ذکر کیږي لکه الترازی سورتی یونس کې وما کان هذا القران ان یفترى من دون الله ولكن تصدیق الذي بين يدينا څنګه راځي نا سورتی یونس کې راځي چې فاتو بسوره مثله خوشو نو التسل وادو من استطعتم من دون الله ان كنتم صادقين الت سورتی یونس کې هغه تحدي راغلی ده ښا 38 نمبر ایت کے 38 نمبر ایت کے وی گوری کا صدا کا مثال ہے گوری کا تک بھی ادا کرتے ہیں ام یقولون افترا دوی وے ذان نے جو کھڑے دا قران نقل ور تو ہے فاتو بسورۃ مثلیہ سورۃ یونس یو دسمہ کے ہاں ال تک دا دیکھا ام 38 ام یقولون افتراه بلکہ وای دی دزان نے جوڑ کڑے دے نقل ورتا ہوا یا فاتو کہ چرتا ما دزان نہ جوڑ کڑئی نو تاسم دزان نہ جوڑ وڑے سی فاتو راوڑئی بی صورت نیو صورت مثلی فمثل الذی باندی نو پدغ کے تحدی پزائنو کے ریب نہ ذکر کیگی شک نہ ذکر کیگی س ذکر کیگی افتراء تاسو وای کہ دزان نے جوڑ کڑے دانا تے پشک کی یو دوی ما خبردارا چه التا که مم مثلهی نرازی التا که سرازی مثلهی رازی او اگه آیات تحدی میتا سترارو لیو سویش بکن اگه بیام خیر دراوارو دوی ما صورت حودو گو رئی آیات نمبر 13 پاغی کم داگه دی چلنگ دی خط تحدی دا دوله سمزی پارا سویش بکن ام یقولون افترا بلکه وای دوی دزان نه جور کرده نقل ورت هو آیفاتو بعشر سور مثلی راوڑی لس سورت نده دی غنده د دې غندې لس صورتونه قراوړې وکتا سو کولې شي پېښه د غرنګ چیلنج کوم دې هغه صورتي تور کې مراغله صورتي تور کې آیات نمبر 34 وو اشتمه سي پارا کې ها صورتي تور کې آیات نمبر 34 کې الترازی دینه مکه څنګه سورۃ الطور غور الطور ها شابس چونتیس ها دغه ام یقولون بلکه وایدی تقوله د ځان نه جوړ کړل ها بل لا یؤمنون بلکه دوی ایمان نه راوړي فلیاتو به حدیث مثله نو راوړي دغه شانته خبره دغه شانته بیان تاسو راوړي کنه نو د چیلنجونو ځای ته سمره د کته تاسو خیال وکړي نو دا غینه مخکې دوی دعوه د افتراء د وې د ځان نه دروغ وای ځان نه سوی دروغ وای ریب نشته ریب نشته بل مثله راضی مم مثله ناراضی نیشہ پوری تے دین استدلال کی بل تنزیل مسئلہ وی ائی تک نہ ذکر کیگی چنا زلنا علی عبدنا ندا نیشہ پوری وی دا آیات تے مناظری دے طلب دے مناظری کی سنگ مناظرہ دا استاد سمانے تے گول سے پوچھے و وی دی اعتراض کرے چہ ٹھیک تے تو توحید دا مسئلہ کی خدا دا توحید مسئلہ دا اللہ دے طرف نہ ندا در الله طرفنا ندا نو جواب وته کوي وا ان كنتم في ريب كثرت تاسو په شک کې وي مما دغه مثل مبارکي د توحید د مثل مبارکي چې اعبدوا ربكم دي نزلنا على عبدنا چې موږ نازل کړی دغه مثل په باندې خپل باندې کتا سو په دې شک کې یي موږ پر ته دلایل پیش کړل کنه موږ خو 15 دلایل پیش کړل نو تاسو ته دا تاسو ته په شک کې نو فاتو عقلی دلیل په تاسو نه شي راوړی چې عقلی نه شي راوړی نقلی راوړی نو فاتو راوړی به صورت یو صورت په اثبات د شرک باندې چې تاسو مسله ثابتې ما دلیل پیش کړو دلیل پیش کړم ته وای توحید نه دی صحیح شرک صحیح دی د دلیل پیش کا فاتو نو دلیل راوړی به صورت یو صورت مم مثله د دې غوندی کتابنا د دې غوندی کتابنا دلیل وی خود داس کتاب نه لکه قران ته لکه قران ته یعنی منزل کتاب وی په د عقیده باندې به دلیل منزل راوړي په عقلی دلایل باندې عقیدی نه ثابتېږي عقلی دلایل باندې د عقیدی فقط اظهار دغه کیږي خو لیکن چې عقیده عقیده ګرځي نو منزل دلیل نو فاتو بصورت مم مثله راوړي یو صورت د دې غوندی کتاب نه د دې غوندی کتاب نه د قران غوندی کتاب نه د قران غوندی کتاب سره تورات دی تاسو يهودو زماخ مسله کې شک کوي نو په دې خپل مسله باندې تاسو ما ته تورات نه دلیل پیش کړئ چې تورات تاسو ته ویلي چې صریح دلیل چې بالکل تاسو دا شرک کوي او قران او دغه شانتي من مثله اطلاق په تورات راغلی دی لکه التا براشی وشهد شاهد من بني اسرائيل على مثله او گواہی کړی دی او گوا مم یا بیان کړی دی او بیانون کی بني اسرائيل تا دغه مثلا من مثله د دې قران غند کتابنا هغه بیانون کی موسی علیہ السلام دی شاهد تک ماره د بیان سره دی بیانون کی موسی علیہ السلام دی د کوم کتاب نه بیان کړی دا د کتاب تورات نه بیان کړی په مثل د قران دی نو چې زما په مسله کې ستاسو شک دی چې یاره دا د الله طرف نه ده نو زه تاسو د الله د کتاب تاسو رقم تورات شته د تورات نه په دې مقابل خبره باندې ستاسو په خبره خو دلیل پیش کوي کنه فاتو بسورة من مثلي ودعو شهداءكم او راقبلي شهداءكم تدي كده عميان وي تيارا منغا پا تورات سينفوه يقولون الله وتوي ودعو شهداءكم شهداء مارد علماء سرم راضي خا رابش ان شاء الله تعالى سلطة نعام كي كي شهداء مارد علماء سر راضي ودعو شهداءكم راقبلي علماء فل من دون الله غير دالانا ان كنتم صادقين كچر تيي تاسو صادقین مصیبین حق ترسیدون کی پخپل مسئلہ کی کہ پخپل خبره کی حق صادقین مرد مصیبین سلام راضی روز پر روان نے نو پخپل مسئلہ کی حق ترسیدون کی یہی نو راضی کنا پوشوی تاسو د خپل نه پېښ کړي اوس پوشوی کرا دا وی طلب د مناظره دی چې مناظره او کدا آیات وی چلین نه دی نو کا آیات ته چلین چی لکه د مفسرین یو رائے د غم دا نو اون صحیح دی او کچیر ته آیات ته مناظری شنو دی مخ سره ربط بیا ډیر واضح کرا دی بیا سره دی بیا ډیر واضح کرا دی ها ها جی مما نزلنا علی عبدنا چې موږ نازل کړل نزلنا د یهود بعض خلق کو چیلنج غسته په مقابله د یهودو کې نو هغه بیا داسې وایي چې لکه دا یهودو چې کوم اعتراض کولو نو دای کولو چې یاره دا قران ولی لګ لګ نازلی کیده د الله طرف نه نه دی نو تنزیل وایي لګ لګ نازلی دوته وایي او انزال په یړ او په یو ځل نازلی دوته وایي خدا فرق بل چانه دی کړی ورستو بیا خلق کړه د خلق تاسو به وایئ چې لکه دا خو پلانینګ کړی پلانینګ کړی دا وروستوی موږ چې ته وایي دا بل چانه نه کړی هغه برات هغه اول نه سره یاد وکړه پوه شوې دا بل چانه کړی دا زمخشری کړی چا کړی زمخشری جار الله زمخشری کشاف لیکلی دی ښه تفسیر دی معتزلی دی ښه عقیده کې په خیال کې لاندې پسې اوس خر حاشیه لګېدلې ده الانتصاف پوه شو کنه نو انتصاف کې بیا هغه د عقیدې وضاحت کوي هغه دا فرق کړی چې تنزیل او انزال کې فرق دا دی چې انزال په یو ځل نازلېدل او تنزیل لګ لګ نازلېدل ولیکن دا خبر دا فرق څه دی دا فرق علما او په ډیرو آیاتونو سره ضعیف ګرځولې دي چې نه مړ کله قران کله د تورات په اړه راغلي دي چې نازلنا مونږ دا تورات نازل کړو الان کې تورات بالکل په یو ځل نازل شوی دی هغه ته تنزیل ویل شوی دی نازل راغلی دی انزل نه دی راغلی نو دا بیا څه معنی شو نو صحیح فرق دا نه دی صحیح فرق ګورې دار ښا انزال او تنزیل کې فرق دا دی چې انزال راځي په اصول کې اصول کی او تنزیل راضی پر فروع او جزئیات کی پر فروع او جزئیات کی کلبہ جو شرک فرت کی ہوئی کہ ما انزل اللہ بها من سلطان کلبہ جو شرک فرت کی ہوئی ما نزل اللہ بها من سلطان دا دوڑ اول راوی دی طرف تے اشارہ دا چہ اصول پر بات کے چکم کتابو ندی پا اگے کم پر شرک پانی دلیل نشتا دے او دا فروع پر بات کے چکم کتابو ندی پا اگے کم پر شرک پانی دلیلو نشتا دے دی طرف تے اشارہ ای نو تنزیل و انزال صحیح فرق تاسو کو کنا دا فرق پر دان تر یاد ساتئی دا دقیق فرق تے او جے کم دا کشاف والا فرق تے مخشری والا اگا فرق پانی علماء رد کڑ دے او باقی لے پاگی بانی آیاتنو سا شواہد دا تطول نشم پیش کولے آیاتونه په ډیر راجمه کړی دي چې آلته کې باقاعده د تورات په اړه کې تنزیل لاغله ده د هغه کتابونو بلکې کله د قران په اړه کې انزال لاغله ده لمخ کې تیر شو کنه و ما انزل الیک و ما انزل من قبلک قران ته انزل انزال وی ته وی نه وی نو که د فتن واحده تن چی نو قران خو په یو ځل نه نازل شوه خو انزال یو ته استعمال کو نو دې سره بیا څه فرق کې نو فرق دغه دی چې صحیح فرق دغه دی چې د اصول په باب کې انزال استعمالي دي لا قاعده په باب کې د فروع او د احکام په باب کې استعمالیږي تنزیل استعمالیږي صحیح شو نو دا ده خدا بل سریات ساتي خجی صورت فاتو بسورتن صورت چې کوم ده نو دا په لغت کې باندې وي ټوکړی ته وي څه ته وي قطعا ټوکړه او دیو جن سور سور جوټی ته وي چې اوسه سړی لکشې ته اوخري یا اوس کی او تعالی باقی در کی دیتا سور وای کنه سور وته ده کوئی داغه یو ټوکړه پاتې شو یا وای سور نه ماخوذ د سین واوري رفعت ته ویل کیږي او شی اوچتوالی ته ویل کیږي دو قران کریم دا سور ورته ویل وای ځکه چې دا قران نه ټوکلې صورت ته صورت ده کوي یا دا چې دا صورت هغه اوچتا دا قران هغه اوچتا ایسا یا دا چې د سور البلد نه ماخوذ ده هغه دیوال ته ویل چې د خان نه بغیر ته پیر کړو نو صورت په خپل مدانینو باندې دا سی خاطه کړي لکه هغه دیوال چې پکړي وا نو په دې ډول ویل کیږي صورت ویل کیږي بیا صورت قطعه من القران دا قطعه د قران دا لها چې دا هغه د پاره ابتداء و انتهاء چې دا هغه ابتداء او انتهاء وي و مسمن به اسم خاص و مسمات به اسم خاص او مسماوي په خاص نوم سره دا څه ویل کیږي دا څه صورت ویل کیږي صورت مو ته پیژندو خدي اوس فاتو بسورتن فاتو بسورتن راول یو صورت دا څه ته نو وای چې بیر او ربیل مصاحبت ته پار راځي نو چې بیل مصاحبت ته پار راځي نو دا معنا شو چې د ځان سره صورت راوړی دا سم مکه وای چې تاسو صورت راولی کې چې هو دا غته ورسوا په خپل رانه شي ځکه چې په خپل راځي چې بار نه صحیح شو کنه او دا سم نه کوي چې مطلب تاسو راشي او اس صورت چې کوم نزان سره رانه وړي وای چې موږ بیا راوړو نه نه چې په کوم وخت راځي نزان سره صورت په یو ځای باندې راوړي ځکه یې بارے مصاحبت راوړي دا خجی او مم مثله په اول تفسیر باندې بیا من دوی ساخلی زائد اخلي خود پاره د تبعیض چې مطلب په بعضو صفاتونو کې وسره مثل وي خو وی زائد او په دې دویم صورت کې مم مثله من الكتاب الذي يماثل القران دا هغه کتاب نه د مناظری په صورت کې دا هغه کتاب نه د راوړی چې مماثل وي د قران سره پس که سره مماثل وي فی کونه نازلا من عند الله تعالی پدې کې چې دا منزل ده من عند الله د الله طرف نه لکه تورات غوند کتاب نه په خپل شرک باندې څه کوي دلیل پیش کوي ودعوا شهداءکم کې درې معنی راغلي دي یو معنی دار یو خبره تمه وکړه کنه یو معنی دار هغه چې خپل شریکان راوبلې اگر شهدا معنی ده حاضر ناظر و بیا اگر خپل حاضر ناظر شریکان راو بلی چې تاسو جلا حاضر ناظر دی من دون الله غیر د الله نه چې تاسو مدد کی په دې خبره کې تاسو صورت جوړوي چې تاسو صرف کی مدد کی ان کنتم صادقین که چرته تاسو رښتونی په دې خبره کې چې غیر الله مدد کولی شي که تاسو رښتونی په دې خبره کې چې غیر الله مدد کولی شي یو معنی دا شو دویمه معنی چې کوم دی غدار ازي ودعوا شهداءکم راو بلی اغفصحا او بلغ خپل من دون الله غیر د الله نا ان کنتم صادقین که چرته تاسو په دې خبره کې رښتینی یی چې موږ دا صورت د صورت اونته دی اغفصحا بلغ به وګوري چې اولته دار دغونته دیو کنه دی نو که ته وایې اغفصحا بلغ هم مشرکان هغه به اسی ویلی وی نه نه هغه یو کیسه کولا یو انصاف پاوی کې وخه چې هغه به غوري کمزوري کلام د هغه بهتر کلام سره نه برابر اولو نبی صلی الله علیه وسلم د هغه نفس وو معلقین روان دی وی د بیت الله دربار دغه سره دغه سره خوا کې روان دی وی غلاب سره او هغه وو معلقو باندې چیلنج وکنه سبع معلقات ورته وی چې کسو د دې مقابله کولی شي و دی کی ها امر القیس کفانت کې من ذکر او کوشش کنه هغه وو قصیدی دی هغه روان دی کله چې مقابله نشو کولی قران چې راغه هغه واړه کوزی شي ها مقابله د قران ان اعطيناك الكوثر ورتوليك فصل لربك وانحر ان شانك هو الابتر مقابله وكيل تورن لم سوره في القران كي در تورن غت شاعر في لبيد وغرا غت في قتل چوي قتل لاند سرودي في ما هذا قول البشر دا بشر سڑی وینا نہ دگنی من دی مقابله کړي دا نکی پوشوی نو دا اغی توئی کچر تا تاسو رشتونی یی پدی خبره کی چې دا زمون صورت ته د صورت غونته دی په فصاحت او بلاغت او حسن ترتیب کې نورا ولی غش پس یې فصاحه او بلاغه را ولی چې اوای انصاف خبره وتی هغه نه کوي نه ملاوي کی دوی ته دا خبره درې معنی چې مناظری صورت شي نو ودعو علماءکم او يهود خپل علما را وغواړي من دون الله غیر د الله نه ان کنتم صادقین ان کنتم مصیبین که چرته ای تاسو حق ترسیدن کی په مناظره کې که حق ترسیدن کی په مناظره کې هغه علما د سر ملګری شي میدان د مناظره وسیع ده چې څوک مرا واستې شي مقابله کول شي وی کوي تاسو په دې خبره باندې نو مناظره صورت شو خلیفہ ان لم تفعلوا کچر تا صدا کار اونکو ولن تفعلوا او هرگز نشی کوله فتقوا النار نو بیا او یری گید اورنا التی یغور وقودها الناس چه خشاک داغی انسانان دی والحجارت او کانی دی او عدت للکافرین تیار کر شو دے پار دے کافرانو فئن لم تفعلوا دا استغات چیلن د مناظری غت تمدا د یاد تحدید چیلن غت تمدا وی فا این لم تفعلو که تاسو دا کارو نکرو که دا کارمو او نکرو ولن تفعلو هر گزم نشه کولی دا دینا بچا دا امکان غشتو چی یرکی دیشی که ولی دیشی نوی چی امکان خوشتو اینا لا امکان نیش که دا سره که ولی نشی دا سره که ولی نشی پا دی باندی دا هرگز دا قرآن مقابله دا قرآن پیشن بویشو ولن تفعلو هر گزم مستقبل که نشه کولی در قرآن پیشن گویش و سوار لسوا کالا سوار لسوا او نه درش کالا تیرشو چاوکلش و مقابله ایچ چا مقابله ترنه نو نکلش در قرآن پیشن گویی صادقه شده صداقت در کتاب متصابت دویمه خبره داره چه خواه دا مقابله چه نشی کولی نو دا مقابله دا غدا تسخیری دا اعجاز چکم دے دا اعجاز والے چ دا نیشی کولے دا نکی دل اعجاز دے توئی اعجاز تسخیری دے او کنا دا اعجاز چکم دے نو دا دا غیر تسخیری دے ابن حزم وئی دا اعجاز تسخیری دے اعجاز تسخیری دے توئی چ کولے شوا کڑی بے او ف اللہ تعالی اللہ تعالی پدی باندھ سکڑی دی مجبور کڑی دی نیشی کولے مجبور کړی دی الله تعالی چې نشی کول نور علماء ابن حزم ته وی چې نه نه خبره دی بیخی د امکان او باطل امکانیت ته خبره دومره راول چې نه الله تعالی نه دی مسخر کړی الله تعالی اختیار ور کړی دی کولې شی و دی کی خو کولې نشی خبره ورته دی کولې نشی خو تسخیری صورت کې کوم نه راځي کیږي هغه بیا وځي نه مجبور کړی مګنه ما وکړی خبره ورته دی کنه نه دومره یو اندازه اختیار ور کړی دی کی خو لیکن نشی کولې مشید الله کلام تکلس نشی کولې فإن لم تفعلوا اوس دا خبره ده چې دا ان ولم دوار را له په تفعلوا باندې داخل شنو دی سوال کوي دلته کې چې لکه یو خو دې دوار عمل جدا جدا دی ان د پار د شک راځي نو هغه اثبات راوي او لم د پار د نفي راځي او داخل بیا په یو فعل نیو په یو فعل باندې دو عاملان نشي داخل په یو معمول باندې دو عاملان راځي دوی ما خبره داله چې مطلب یو اثبات یو نه فنده خو خطا مونږ وای نه دا ان چې کوم نه په مضمون باندې داخل کا د لم تفعلوا مضمون دې ترک الفعل څه شي دې ترک الفعل فإن لم تفعلوا يعني فإن تركتم الفعل كدغه کار تاسو پری خودو کدغه کار مو پری خودو پوښ کنه دغه کار کم کار دی دوه کار نه دی خبره مې یو کار نه دی یو کار دانه چې د قران مقابله دوی پاغي باندې د علماو گواہی پاغي باندې د علماو گواہی دا دوه کار تاسو کله پری خودل ولن تفعلوا او هرگز دا کار کولې نه شي نه دا مقابله کولې شي او نه داسې پیش کولی چې هغه وایي چې او دا کلام د قران برابر دی دا نه شي کولی نو چې نه شي کولی نو فتقو النار او یریږي د اور نه فتقو النار دا جزا ده نو دوی وایي د شرط او د جزا ترتیب نه برابر دی چې نه شي کولی نو د اور نه او یریږي دا خو څه جزا نه جوړیږي نه مونږ دلته کې وایي جزا مقدره ده دی ته دال بل جزا وایي څه ورته وایي دال بل جزا لازم د جزا سره کچرت تاسو دا کار نشه اون کړي شو کدا کار مو اون کړي شو فآمنو بالله ورسوله وکتابه نو فالله ایمان راوړی داغه پر رسول ایمان راوړی داغه په کتاب ایمان راوړی دې لپاره چې ورنه بچي خو څه کنه نو دلته کې هغه سبب هغه محذوف کړي شو هغه مسبب راوړو ها هغه مسبب به داسې لګي فتقوا النار ځان بچ کړئ د اورنا بل ایمان په ایمان سره بالله و بکتابه و برسوله دا هغه اورنا ځان بچ کړئ په ایمان بالله سره په ایمان د کتاب الله سره په ایمان د رسول الله سره د الله د رسول او د کتاب په ایمان سره اند اور نہ بچی اللہ تی غور دے وقود الناس چ خشاک داغی انسانان دی ول حجارت او کانی دی پدی وانی او سوال دا کی چ انسانان او کانی دی پیریان ندی سو وای پیریان دی جناتن دی خو لیکن دی جنات چونکہ اول مخاطبین دا قران ندی نو دی وجہ وانی دا کوئی تذکرہ نہ کرا یعنی اغویم دی وسرا یو خدا شو دیم سوال دا چ وقود الناس ول حجارہ انسانان خشاک حجاره خشاک کی داسه مطلب دے پدی مطلب ملک کوئے وای انسانان کو خشاک دادی چ انسانان نو کہ عذابی دی عذاب سزا بہت ملاوی دی نو انسان کو فاصل کہ خشاک نہ شو دا تشبیہ نے تے خشاک خشاک کو پی جانی کہ صحیح سوا او دا دغت کوم دے دا حجاره کانی چ دی نو دا خشاک دی سنگ خشاک دی حجاره حجاره نو مراد وے کبریت تے کبریت گگڑ پی جانی کہ ها نو گوگل نہ خلق اور بلی خبر ورتی نہ کنه اور پہ بلی داغه اور ډیر خطرناکی نو هغه څه شو هغه خشاک شو خشاک څه شو هغه هغه دغه شو کانی شو او پاغي باندې به اور بلی کی سخت گرم اور به انسانانو ته خو دی نو انسانانو ته خشاک حقیقتا نه تشبیهن ویل شو او کان ته حقیقتا ویل شو پوښې پله یو معنی دا دویم دا چې نه دا انسانان چې په دې جهنم کې دی دا خشاک دی تشبیهان دا حجاران پاک حقیقتا خشاک ندی بلکه دام تشبیهان دویتم یو قسم تسمیلاویگی دویتم یو قسم تسزا ملاویگی علاک توای چه کانو سے گناہ کرے دے نہ کانو تک گناہ نشتا دے خودی تا دال اگوی تا معبودان توہین کی داوی دا معبودان سکے توہین کی نو دا اصل کہ خشاک دا پارن دی ورغنی خشاک بل چلے غبلی کی اور بلی کی لیکن دا پک دا کانی غ معبودان باطل دی اگا پک دی توہین دا پارا ورچے کا ایدی لک صورت پدی باندی دلیل چ کم دے نو اگا صورت انبیاء دے 98 نمبر آیات وری تاسو 98 نمبر آیات اتنا من ها والله سما سپاره دا سوره الانبیاء یا دامو کو الله اتان انکم وما تعبدون من دون الله یقیناً تاسو او اغا معبودان مو چه غیر دا اللہ ندی تاسو عبادت کوئی حسب جہنم ترمو دیکھنا دا خشاک دا جہنم دی انتم لها واردون تاسو با داخلی دن کی دی جہنم تا نوگور اغا دا کراغ دا معبودان باطل دی پتاو لگی دیکھنا القرآن یفسر بعضه بعضا قرآن بعد دا بعد تفسیر کی وقودو هم ناس خشاک دی انسانان دی کم انسانان خشاک دیئے مسلمانان دی که کافران نی د دې خشاک په درجه کې چې دي کنه هغه غوړ مسلمانان نه دی هغه کافر دی ها مسلمانان به ورځي خو هغه خشاک نه دی هغه سړي هغه فقط پاکي دی تطهیر ته نه کوي ها هغه خشاک نه دی لکه سوره آل عمران وګوره لسمه یا خپل ته وته پته ولې چې خشاکي سوره دی ها پیدا مکو نہ متا سمایا تے تو ایت نمبر لسما صحیح ہوا لسم نمبر ایت تے ان الذين كفروا يقيننا كسان کے کافران دی لن تغنی عنهم اموالهم لربن کی دین عذاب مال نہ دی ولا اولادهم نہ اولاد دی من اللہ دا عذاب دا اللہ نہ شی ان اس اس اس عذاب واولائک هم وقود النار او دا کافر چ دی دا خشاک دا اور دی کافران خشاک دو اور دے خواہ نو ان ناس نکم انسانان مراد چو کافر انسان تنا کافر مراد چو خواہ دا مانا شوا وقودو هن ناسو او خشاک دے دی انسانان دی والحجارتو کانی دی اعدت للکافرین تیار کرشو غدا جہنم دا پادا اور للکافرین کافر لرا دا کافر تا تیار شو دی دی دا جی للکافرین تاوی کنن بیا مرج اورا من دکا مرجی اوی گورا مونگ دا توی نتی جہنم تا بصرف کافیر زی خوشکا نا مونگ دا توی نو جی جہنم تا بصرف کافیر زی خاتا ویلی دا سیشو او دا غویلی خوارج ویلی مونگ در توی نا چی پا کم گناہ سارے جہنم تا اللہ ویلی جہنم تا اور تو پیزی اگا کار دا کفر دیده کچھ گورا اللہ وی تیار کرے میں دا پار دا کافیران یو یو طرف تراکا گی بلی بل طرف تراکا گی مونگو اینا سڑیا اعدت للكافرين اعدت لتعذيب الكافرين دا اور تیار شوه ده پاره ده تعذيب ده کافرانو کافر باورته ورزی تعذيبا صحیح شو کنه مؤمن باورزی لتطهير ده پاره ده پاکی دلو ده پاره او ورزی به جهنم تا یا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا اے مومنانو زان بچ گئی او د خپل کورنۍ بچ گئی د اورنا نو مومن تعذیبن نور دی تطهیرن ور دی او کافر تعذیبن ور دی صحیح وکنا نو دی لکه دا مساله حل شو فدی دا کی یو سوال بل دی ورونو اغه دا چې فتق النار النار دغه راغلی الف لام په داخل دی ها ان او که تاسو سوره تحریم ته ورشي اته وشتمې سپاره ته سوره تحریم اتے وشت مسی پارا گئی کہ شپا گما یافتہ سو گورے ہاں یا ایھا الذین آمنو اے مومنانو قو انفسکم زان بچ کئی ہاں وا اہلیکم قرن اخبل نارن بقورنا کال مودے نارن نکرا راغلے کنا علی پلان پی نشتل تاکہ ان نار دے التا نارن دے دا ولی نو دوی وای باز دا جواب کړی چې آلته نارن ځکه نه کړ راغلی چې آلته د نار پوره تشریح تفصیل نو راغلی نو نیو پی جندل او په سورته بقره کې بیا تفصیل راغلی نو بیا ان نار راو بیا پی جندل نو ځکه ماری فصلا راو ورته تعین ورته منگوائی عجیبہ خبر ہے کہ سورت بقرہ تے مدینی پا اول سورتوں کے نازل دی او سورت تحریم دمرا رست نازل دی تی بیخی دی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا دے نکاں رست دی بیخی دی اخری وقت ہے نسنگ التا نری معلوم ہو دل تا معلوم نہ نہ دا خبر خطا صحیح توجی ندا تو بعد دا توجی ہم نے تفاسیر کی ملاوی گی صحیح توجی دا نہ صحیح توجی دا اے گورے وتا چه نارانی آلتا نکیره ذکر آولو چه آلتا مومنان تا خطاب دی یا ایوها الذین آمنو قو انفسکم و اهلیکم نارا مومنان تا چه پا اوربان عذاب ملاویگی نو پا بازی سا با ملاویگی پا بازی سا صحیح فکر نا او دل تا کافر تا خطاب دی فتق النار صحیح فکر نا کافر تا چه پا اوربان عذاب ملاویگی پا طول اوربان احاط بهم سراج قوها گیر چاپیر با دیوالن را بن کری خوا فی عمد ممددا فاغه پیپ یو مانه دغه دا فاغه پیپونو کې وای چې وګدوګ د وای په پیپ کې دنه په دبانې عذابی اور په دنه په کراغلی کنه نو هغه کې چې تاب بن کړی په پیپ کې سړی هغه په کې سم راګیری نو په دبانې به عذاب او هغه په عذاب کې فرق ته مؤمن دی هغه لږ دنه نار نه ځکه وی او دلته کې اناری وی معرفه ذکر ته ټول اور چې کوم دنه عذاب ګرځي درې حجی فتق النار التي وقودها الناس والحجاره اعدت للكافرين تیار کړ چې ولې دغه اور د پاره د کافر دا دعوت چا و نمنلا اغویته دا آیات دا غسو تخویفو خواه دا آیات عنوان تخویفو او سور پسی آیات پی کم دنو غسو دا اغا بشارت تی خواه بشارت ورکی زیر ورکی خب بشارت پنوائی مارت ویلیو سبوائی بشارت دیکی خطا کی جی بازی خالی بشارت ہوئی بشارت چلی بشری تا ہوئی مخت ہوئی خواه صحیح وان بشارت اغا زیری تا ہوئی چه استاز رو پی خوشحاله شی او پا مخ که دی آغا خوشحالیخ کاره شی سیشو کنم بشارت آغیت آغیت و بشر اللذین او زیر ورکا کسانو تا آمنو چی ایمان روڑ دی و عمل الصالحات عمل کئی موافق دی شری نرازم مار بیر تکم ان لهم جنات چه خواست دوی دی پارا و باغو نی تجری چه بایگی و من تحت هل انهار لاندی دی ونو داغی نوالی کل ما رزقو هر کله چه ورکلش دویتا منها دغه باغونو نه من ثمراتن یو قسم میوی یا هر قسم میوی رزق اند پاره د خوراک نو قالو دی بووی هاذا الذی دا هغه میوه د رزق ما چې مونږ ترا کړی شی و من قبل مخکر دینا و اتو به ورکول بشی دویتا دا میوی دا قسمونه د میوه متشابهن یو شانت پرنګ کې نه پخوان کې ولهم فیها خاص دوی د پاره په دی باغ انہوں کے ازواجن بی بیانے بی جوڑائی متحرتن پاکی کڑی شوی بی دا ہر قسم مرزن او بد و اخلاقنا وهم فیہا خالدون او دیبا ہمیشہی پدی جنتنو کے پدی باغنو کے ما تاستوی دا بشارت کے بشارت تاستوی لو بیا پا قرآن کے دو قسم دے تخویف ہم دو قسم دے دنیاوی دے اخروی دے تخویف کو اخروی تیر شو اس بشارت دنیاوی دے اخروی دے نو بشارت دنیاوی په قران کې کم ذکر کیږي بشارت اخروی په قران کې څه کیږي هغه بیا ډیر زیات چې کوم دین هغه راځي بشر الذین آمنو دې دا کې دا بشارت اخروی د اقسام صحیح شو بشارت وای هغه اول زیری ته چې سړی خوشاله کی هغه باندې سوال راتلو چې قران خو سوال رسته وکاله او چې دا زیری بار بار مون تکرار او بیا ته بشارت وای نو جواب دا هغه اداره چې د قران زیری داتې دي چې په هر وار کې ته وای خوشاله کی په هر وار کې وای نو خوشاله کی په دې وجبانه چې کوم دین اوس کیږي دې ته دغه بشارت هغه ورته ویل کی خام خدی دا خو اوسو اوس دادا چې په دې آیات کې بشارت دے پسلور امور باندی نمبر ایک سرے نمبر ایک دے مکان نمبر دو پاگی که دے خوراک بندو بس نمبر تین پاگی که دے ملگری خبر سال نمبر چار پاگی که بیا دے اسیدو وقت و تعین دے مدی صحیح شو کنا سلور سیزن فکیری خواه مکان ملاو شو کوارٹر جنتی نوی صحیح شو کنا دے خوراک انتظام پا کشتا دے تجری من تحت النار کل ما رزقو منها من ثمرات رزقا اعلا خوراک درائم نمبر پکی ملگر بے ولون فیها ازواج متحرہ صحیح شو کنا سالورم بیا پکی وقت تے سورا وقت پتے رہن ولون فیها خالدون ہمیشہ پکی پروت ان بس باغ نری پکی وقت پروت اخوان کا صحیح شو فندن دی مزی اخلا دغا پکی دغا دی خجی آیات عطف تے پا مخ کے کم زائبانی ہوئی عطف کے کتی عطف کی پا فتق النار باندی نو پاگی بانی نا عطف کی جیسے کبھی آپ پا جزاد فا علم تفعلو کی رازی چی جزا دا علم تفعلو کی راغے کہ چر تا تاسو دا مناظرو نکڑے شوا نو بیا زیر واخلی بیا زیر سنگا واخلی سارا زیر ماخلی تاسو مناظرم نشی کولی ایمانم نراوڑی بیا خو زیر نشتا دی دویم نمبر بالی پا اعیدت پانی عطف تے نو پاگی چی تا عطف کے نو بیا سکی گی بیا اعیدت تل کافرین ماضی دا و بشیر عمر دے نو دا عطف نراجی زکا غا جگر اخبار دے دا انشاء دا دا نو عطف کی گی نو جواب داغی دارے چی نمونتا کہ دا عطف تے پا مضمون دا سابقہ جملے باندے دا سابقہ جملے طول مضمون تا چی تو گو رکھنا نو پاگی کی انذار دے پاگی کسا دے انذار دے نو دا سی بلکی انذار دے و تخویف تے انذر الذین کفروا یا خوف الذین کفروا تخویف ورکا خلق تا چی کافر دی و بشر الذین آمنوا او زیر ورکا کسان تا چی ایمان راوڑے دے اللہ پی عطف شو خیال موکو و بشر الذین آمنوا او زیر ورکا کسان تا چی ایمان راوڑے دے و عمل الصالحات او عمل کئی دا عمل کار کئی الصالحات نزل تا دی تقدیر لگئی الخصال الصالحات الخصال الصالحات اگر نیک خصلت نہ کئی نیک کار نہ کئی تھا صحیح شوا خمون وای ددی تا دور در ضرورت نشتره دی تا اسماء غالبه وای کم نمونه مخ کسی صفتی خب بیا پی غلبه دی اسمیت راشی زارب صفتی نم دی وهون که خب غلبه دی اسمیت پرالا یو سڑی تا نم که خود چی علا که فلانه دا زارب دی خواه خوش بیش ادو نم زارب دی نوچی نمی زارب چل دی تا باست عرجل زارب نوائی دی با صفت موصوب مقدر نر آو باسی بلکه بل دا زارب غلبه دی اسمیت راشی خدي او صالح من العمل وایستا صالح من العمل ستوي عمل صالحا صلح ولیکی کی ستا جوڑا ول نو مطلب دا دے چی ما یوافق الشرع اگر چ موافق ویل چا سره دے شریعت سره دے شریعت سره موافق وی قران سره سنت سره اگر عمل صالح تے او چ دے قران سنت سره مخالف نو عمل سنے اگر غیر صالح تے اگر غیر صالح تے امام بیضاوی معنی کئی چه صالح عمل سے توجہ کی کہ وہ الصالح من العمل ما سوغه الشرع وحسنه کم شی چ شریعت جائز کڑی یا اداغی تحسین کڑی حسنه معنی دی نور مفسرین پر شرح کی کڑی دا خفاجی وغیرہ اگوی وہ ما وحسنه مطلب دار چ اداغی تحسین کڑی یعنی پاگی دا ثواب وعده کنی باقی لثواب سکری وعده کنی جی ثواب دا پیدر کن نو اوز دقی تصویر لکی جی صالح ویده کیگی نو فرائض و اللہ تعالی تحسین کرده جی ثواب بدر کن دا سننو تحسین کرده جی ثواب بدر کن دا مستحبات تحسین کرده جی ثواب بدر کن صحیح شوا نو بس صالح من العمل سشو ما وافق الشرع زکر منگوی چی خمانه دار عمل کئی نیکو نو نیک سره نیک خو بیا نرده که خلق راشی در زن اعمال جو که وی یو لسما در عبدالقادر جیرانی پر نم بانه نون چه که دام نیک کار بی وی که نوی لکه اگه غیط نیک کار وی نو بیا بطن اگه معنی بانه سی نرسیگی نو اگه در بیزایی معنی روالا و عمل الصالحات که عمل الصالحات عمل که موافق در شرعی موافق در شرعی با اصلا که اصلا گورا پا شریعت که در لده یه اولیسا مشتک نیشتره در زن نره جورا کرده در شریع نمو اتور که بس داسه شو داده غده دا عمل صالح نده اون پیجنده کنه و دا عمل صالح دا پیجنده لو معیار تا دا کرو وستا اومینه کنه چه خلق لگیا دی عدالتون تا ویا لکا دا عدالتون دی عدالتون ندی و دا خدای بانه دی که عدل چرته دی دی که عدل شتره ما تویدی رحمه الله دمون دا قاید و ایمان دی آغا وی من قالا لی امراء زماننا چاچه اوی بادشاهان رو دمون دا زمانه کا چه دی سدی انهم عادلون چه دا سدی چه دا یا اهل عدل دا اهل عدل دوی فقط کفر دا سالی سه شو کافر شو اللہ هم دو ساتی خواه پوشوی وی دا سالی کافر شو اللہ هم که اگر پا زمانه دا بنو عباسو که پا زمانه نتا کره خلافت دا بنو امیه اول دو خدا غدی کنه خلافت راشده ده خلافت راشده پسی خلافت دا بنو امیه ده بیا پسی خلافت دا بنو عباسو ده دا بنو عباسو پا دور که اگر چا دی تا عزیده نوی کافر کی پوچھ کنا اس راج دم زمانے تے بس وے او ایتاس تے انصاف بر وقت ملاوی قبائل تے اس انصاف ورکی پس جی بانی ورکی تے دی تم دا عدالتی وا کوئی راغ زو تے دی تے فوخ انصاف ملاو تے دی تے انصاف ویل وے دے خدای بندہ پک پلی مان سوچ پوچھ کنا پدی کافر کی گی دا سدی دا بمون گور تے دا صالحات دی تے نلی موافق دے شرع دی تے نلی دا موافق دے شرع نی دا نہ عدل دے نہ انصاف حتى چاغه حدیث چې خلکو وی چې ولدت فی زمان الملك العادل وای نبی علیہ السلام فرمایي چې د عادل بادشاہ په زمانه کې پیدا شوم عادل بادشاہ سو کو وای نوشیروان د ایران بادشاہ او عادل په زمانه کې یو قسم انصاف پې کونه هغه ته عادل بادشاہ وای نبی علیہ السلام دغه په زمانه کې پیدا شوم نویدا ولید تو اغا حدیث پانی علماء ویدا حدیث موضوعی ده حدیث سره موضوعی ده نو وضع اسباب پر ذکر کئی پا سند کی سند ولا وضعی کی بی آغای پسی وی متنن موضوعی ده ما کتنی محدیثی نو پسی کلی دی دا متنن موضوعی ده ولی ویده که چه نبی علیہ السلام کافر تعادل نوی که نور هر سندشی اغا فیصلی پا شرکی قانون کئی او این شرک لظلم عظیم شرک خلوی ظلم ده عدل نده انصاف پکی نشت ده وعمل الصالحات عمل کی موافق دشری نو بشر دغه بشر دغه سره اغه مفعول بی اغه دوی مفعول سره اغه دوی مفعول داره ان لهم بان لهم با مقدر ده اغه تفسیر داره بان لهم کی یقینا دوی خاص دوی لپاره جنات باغونه دي جنات جمل جنتن جنت په اصل کې اغه ونی ته ویل کیږي ور په عربی کو ته جننه وای امغه ته غاڼه ونه وای پوښ کنه غاڼه جن پوښ کنه نو جنا او غاڼه بس تقریبا سره برابر دي هر ورو کله مونږ دلګا نه نو دا جننه اغه ونی ته وای چې اغه غاڼه وی لاندې مکه پټه کړی ښه بیا جنت کې کوم دنه باغ ته ویل کیږي په دنیوي باغ ته ویل کیږي ایا ود احدکم ان تكون له جنتن من نخیل و اعوعنب ها ستاسو کې یو کس دا خپل کې دا بخشي دی بقره کې برابر چې او وضرب لهم مثلا الرجلين جعلنا لاحدهما جنتين بیان کې دوی ته مثال دا غو سړو چې یو کس ته پکې ما دوه باغونه ورکړو هغه دوه باغونه سره د کحف کې برابر دي د دنیا باغ تم جنت کله ویل کېږي حدیقت ویل کېږي ها او بیا باغ هغه باغ چې پای کې هر قسم سیزنه موجود دی هغه باندې بیا جنتی اطلاق کیږي ها ان لهم جنات فل الاخرت غدی چې دوی لپاره به جنات باغونه وي تجری چې بیږي و من تحت هل نهار لاندې دو ونو دا غي نو نهرونا قران کریم کې نهر ذکر کوي جنانو اطلاق پسمانه کوي پسین باندې کوي ها پسمانه کوي پسین باندې کوي چې سندونه وي سین ته قران نهر وي یو مونږه تاسو نهر دي نو دا ارچا د خپل دغه مطابق هغه د الله کلام دغه نهر ډیر غټ استعمال وي او سمندر ته بیا بحر وي سمندر ته سوي بحر وي ها کتا څه ته توربلې ډیم ته ورغلی کنه توربلې ډیم ته هغه غټ غر باندې دا لیکلی دي کنه بند باندې پاسه لیکلی وسخر لكم الانهار پوه شئ بعض علماء وی والله را مونږ داسې تا اوریدلی دي پته نشته د مونږ یاداش نه خبره بار ده وای دا ته پس وخت کله دی وبو کرا غیر کله خو د ایشیا غټ ډیم نه کنه نو دا هغه غرون هم خوزول دي کنه سو وخت هغه غرونه په خوزول نو دا بند خوزول دا بند خو بیا د خور دا خو بیا ورانه دوه خطرې و وای بیا وته علماء ترا چې رسول اغه انجینران نو وی ور خطا وی ته دا یاد کیږي کوي وسخر لكم الانهار وجدا کوي دي کوله ودري دم والله اعلم دا قصه کیږي خو به هر حال دغه ته ویل کیږي تجری من تحت الانهار بیگی لاند د ونو دا غینه ولی یا انهار نهرونا سندونا بیگی خج یو جنات تجری من تحت الانهار په من تحت الانهار کې دا سوال لازم چې لکه چې جنت د باغ لاند نهر وی کنه نو دا خو ما ته ډیره ګرانه دا غینه فائدہ حاصل اول فائدہ فلول دیو جن علماء چې نن نظر ته کې دا من تحت اشجار هل انهار دي د دې د ونو د لاندې به یم دی ونو سره خوا کی یا من تحت قصور هل انهار و د دغون لاندې سینوم دی د بنگلو نه لاندې ها د بنگلو نه لاندې او د لاندې معنی هغه نه قران کریم کله تحت ذکر کوي خو تحت نزدې ته وایي سو څه ته وایي نزدې والی ته کوم دغه استعمالي پس مه کله دغه بره طرف ته وایي دغه لاندې طرف ته پوه شو کنه نو دا کله د نزدې والی لپاره استعمالي خدا نزدې والی بیا په جنتونو کې دوه قسمه دی یو د صحابه او جنت ته هغه ډیر نزدې دی ایو د مونږه استاد جنتونو دی هغه کې مو سره نزدې دی ولیکن لک په فاصله باندې دي د صحابه و غډیر نږدې دي سورته توبه کې براشي ښا سورته توبه کې برازي یو له سم سي پاره راو بس ته کومه آیت 100 آیت نمبر 100 ده ښا سورته توبه کې آیت نمبر 100 ګوره ادامكم والسابقون الاولون دغلك انا اگر مخکینی وړاندې شوی ایمان تال اولون چې اولنی من المهاجرین د مهاجرون او الانصار او د انصار او ولذنا کسان اتبعوهم چې تابع شوی دي د مهاجرون او انصار به احسان په خې طریقې سره رضی الله عنهم الله دې ناراضي دي ورضو عنه او دې الله ناراضي دي وګورئ دلته ټکی ته ګورئ نقطه ته اعد واعد لهم تیار کړی دي لپاره جنات بابونا تجري چې بهيږي با تحتها الانهار من پاکستان من پاکستان کا نشتر ہے من تحت الانہار نے تحت الانہار دی دا انتہائی اتصال طرف تے اشارہ دا کہ بالکل متصل بھئی او دا عام مومنان او چنی نہ کہ من تحت الانہار راضی ہاں اگر دیر نہیں دی دے ہوتا من تحت الانہار لان دی دا ونو دا غین ولی او دا بہو خمان ذری ہاں کہ دلتا بنگلہ دا مکھتے ونی دی د ونو په پدې منځ کې چې کوم ډول تاسو تیر شوه دی او دا غا نهر تیر شوه دی دا دا منظر خوان کوي کنه کوي دا تر هغه منظر دا بیان کو تجري من تحت الانهار دا ونه بیا د اوچېدو خطر ونه نه انا ولیشته به خبي غم اوسېګه په شو کنه او کل ما رزقو منها هر کله چې ورکړې چې دوی ته رزقو په معنی د اوتو سره دی هر کله چې ورکړې چې دوی ته منها د دې جنت نا من ثمرتن کما میوا پوشوی رزقان ده پاره ده خوراک دلتا که رزق اوست اغا ده خدا خوراک مانا شو هر ده اخبر اخبر مانا اغا سیکی گی و رازی خوا قالون دوی وی هذا الذي داخو اغا هذا الذي هذا الرزق مثل الذي تقدیر بلگا وی گوره دیا بدربان اعتراض رازی چه هذا الذي رزقنا من قبل دا هغه چې مونته مخکره کړو چې نوغه مخکره کړو خدای خوړل دي هغه ته هاذا سره څنګه اشاره کیږي پوهځو کنه نو هاذا الرزق دا رزق چې ده دا هذه ثمرته دامي وچ ده مثل الذي فمثل دا هغه دا رزقنا من قبل چې مونته دینه مخکره کړی شوی وا دا خود هغه غوندې ده وي پوهځو اس و اتو به او ورکول بچی ته دا هر قسم میوی متشابهن یو شانتی پرنګ کی نه پخوان کی پخوان کی بنی یو شانتی پرنګ کی به یو شانتی اس دا هاذا الذی رزقنا من قبل فدی کی کلام دی چې دا مون ته کلم مخ کرا کړی شی و نو با دی وی دا په دنیا کې را کړی شی و مخ کې سنگ سمات لکشو د دنیا امونا خیال مده د دنیا امونه د جنت امونه د دنیا د امونو پشان دی پرانکه د جنت کېلی د دنیا د کېلو پشان دی پرانکه دا مطلب کو پدی بیا سوال لادی چې لکه بعض مؤمنانو په دنیا کې دور اړې میوی نه خوړلی دا خدا د اور د توڅ د نکونو د دوه پختره دی وکا په چې هغه غریب بازار نه پیاس پیاس نه بغیر اقا نور میوی نه پیدا نو داست دی اغنی دی خوالی دی منا قسمه میوی نو بیا بسنگا چلی اولی دی دنیا پشان ورکی اول خدا سوال لی چه اولی دی دنیا پشان ورکی وی زکا دی دی پارچ دی اللہ قدرت کارش یو دارا چه دی اللہ قدرت کارش چه گورا اغا دی دنیا دی میوی پشان دی پرانکی خواندون بیل بیل پوش بکنا قدرت داست دی خواه اس خودا غی سوال را گی چه نا دا خوب دنیا کی نی پڑلی نن وی دا دی جنت خبر دی دار جنت خبر ہے راجح قول دار ہے کہ ھذا الذی داقوا غری زخت رزقنا چ منترا کڑ شو من قبل مخکر دینا مخکر دینم پ جنت کی اوس خوڑو کنے یار دار زخم گ جنت کی اوس خوڑو خدا خبر ہے کہ کین دار دین نہ کی رڑی راڑ ڈاک شو رے کھٹ سڑو جی داقو اوس خوڑو نہ نہ دا تعجبن کی جی وئی دا پ جنت کی دمر ڈیر دی مون تہ بیا ملاوی کی دا وقت ما دمر ڈیر پڑے او پورا تال می تش کڑے اوس بیا راغ بیا بیا خرم کوچ کر بیا یو خرم دا بیا ملاوی کی دے پدی وانا خوشال شو دا کہ وسڑے چی ما کنا تا تے مثال کے طور پر اس دے یو دو گلا جامن دار کر کنا تا گا پڑن تو بیا یو سات کس راوڑن تو چیل کدا خو وقت ما ترا کن دا تر لک چڑیر دی ہا پھش راکا وا پھش دا ماما کور دے لاس منڈا اور او باس نو اغا سری ھذا الذی رزقنا من قبل دا مان شو خات دا خو دیر چلی دا تا دا وے خدا سرورن وے دا خوشالی تو جنے وے نہ دا چ گنے گڑی را ڈک شو دے تمرا مال دے پکی خو پدی توجی وانے میو سوال لازم اغا سوال دا دے چھ خات پ جنت تے دے اول لاڑو نو دی خو کل ما رزقو هر پیره چې ته خوراک ورکول شي نو دې دا وي چې هاذا الذي رزقنا من قبل دا خو مخکې ما کړل پوه شو کنه ندا اول ذل باندې ته خوراک کو نو پاول ذل باندې دا خبره کی چې هاذ الذی رزقنا من قبل جنت ولا خوراک پین نو جنت خوراک سره خو بیا تشبیه نه صحیح کی نو عبد الله ابن سلام نو دا روایت ته اړه جنت خوراک دی خو چې کنه اوغه جنت کې وا اول لقد میه غدا غوی اغه جګر والا خوراک پکې کنه کی څنګه ویلا والله علم او سخت سخت خوان کو بکې نو اغه بخو بیا دا اغه نو مستثناره په استثناء عقلی سره اغه مستثناره په استثناء عقلی سره خامہ خدا ول دلت نه خارج دی بیا نو خوراکونه راغې قال هذا الذي رزقنا من قبل و اتو به متشابها او ورکول وش دوی ته دا یو شانتی فرنګ کی د پاره د اظهار د قدرت د الله یو مرزا یا دیما خبر ادا کنه چې دا پرنګ جو ته زکه یو شانتی کوي چې بعد سړی داسې کنه چې نو خوراک نه نیوې خوراک نه وایي پوه څوک انده ماته څنګه خوړل دا ما چرته نه به خوړل نو هغه تبعي ورته نکیږي نه وې ده کنه نو چې رنگ یو شان وینډو را شروع وشي بل خو بیا چې خوان دګوري ولکه دا خو بدل خوان دي پوه شي و اتو به متشابهه او ور کولې وشي دوی تدا نه وي یو شان ته پرنګ کنه په خوان کې ولهم فیها ازواج مطهره نو خاص دوی د پاره و فیها په دې باغونو کې ازواج او سړی خوراک او مکرډک شو او دغم به پکی سینم ده کورم خطیت بنگلا ملاو ده هر یو سہولت برابر ده کنا باغم پکی ده او پکی نهرم چلی گیو دا بهر ته میویم ولاری دی اور را قسمه قسم چیشی دی او شرابونس کی ته و یاره واځ جون پدې کې فن نکي هو شو کان ها جی ها کې جوړو شو نو دوی چیر او سو کو پکار دی نو ولہ فیها ازواج د دوی لپاره پدې جنت کې جوړی وی مطهراتن کې پاکی کړی شوی بای پاکی کړی شوی بای د سشینا نو بعد وی د مرزونو نه حیز نه پاس دقی کې نشته ښه صحیح شو دینه واخلاص نور امراض په کې مونږ نه دویم وی نه هر قسمه خلقن خلقن او خلقتن دریواله پاکی دی ښه پوه شو کنه په اخلاق کې به پاکی شوی اخلاق کې به پاکی شوی دا سورته واقع وګورې چې دلته کې د اخلاق او پاکی ته معلوم شي کنه سورته واقع کې برا شي ښه ان شاء الله تعالی واقير وبسيط دو قسم خوري بي جنت دو قسم خذ بي جنت كي خا دو قسم خذ يو قسم خذ بي جنت كي سدي اغا دغه دي خا دا خوري دي دويم قسم خذ بي جنت كي کمی دي نو غل دنیا والا دي نو مطهره تن جنت والا ام پاکي دي او د دنیا والا دا هم سدي دا هم پاکي کړي شوی خی صفا خو اخلاق والا خو خوی والا دا بچ کم دی دا بچ نجور شوی نو آغا صورت تا بیرا اس تیخا لکه دلتا که رازی خجی انا انشعناهن انشاء آیت نمبر 35 آیت نمبر 35 که رازی انا انشعناهن انشاء یقینا مونگا پیدا کری مونگا پیدا کرو دی لرا انشاء ان پا دویم دل پیدایش سرا فجعلناهن وبغردوا داد الدنيا ولا خذ ابكارا باكره وعربا عربا ثمانا عربا معنا خكارك ونكي ده محبت خاوندان وتا اترابا همزولي بي فايشوا داد الدنيا خذ بده هم ندحوري يوخو خوري شو اغبا مپاكي داد الدنيا ولا بدل مپاكي جي خا داد تر بغامي كنا چه پا دنیا كي خداس چهتو چه زبا كور تلانا بغي وما تتان دوران نيوالي نو دا بسنگ چلی پوشوا سړی قدم راوا مولا و تقریر کو ته لا په جنت کې خود سردار وی ته ده خود ده حور سردار بیا غریب بنورم جړا له زور ورکو اخر وته مولا ته سړی ورکړې چې لکه مخه پکې خیر اخذي دا هر چا ملي کی کو ته تمرا جړا کې وی ته مولا سے پدې نه جړم تا وی ته دا په جنت کې بیا سردار دی خود دنیا کې تنگ راغلی پوش جنت کې بیا دای ناغات الله تعالی وی شنه نا فجعلناهن بكارا عربا اترابا ندا بل پیدائش وی اغا بل پیدائش کے بعد دوی سوی ترتیب بیا بدل وی خا ولہم فیها ازواج خاص دی پارا پ جنتن کے ازواج بی بیان بی مطہرت او خی پاک کڑی شوی بی خی پاک کڑی شوی بی وہم فیها خالدون او ها او وہم او دام جنت یان چدی و هم دوی با پدی جنت پیا پدی جنتونو که خالدون همیشه بی ہمیشہ وی وطن لا وطن نشتر چ سو گپ راہی چلا کا وزا د کورنا پوشوی نو د کورنا وطن نشتر دا سالی ورم ست پوچیارا اس دا دمر خستا باغ او خزا او دا او دا ملاو شو دا س نیچ بلل مت سو کو باس وی نن وطن نشتر دا س بیر مل کو نری پوشو جنت دے ہمیشہ وف کے پروتی چ سخری سس کی او سن طریقہ وی پاکستان خو خرخا د پاکستان ورم بشارت ورکو د مکان سلور والا چرایت پک سو شو اگا د بشارت برابر شو ہمیشہ والے دغه پکشته مکان پکشته دی فراق پکشته دی خدمت ملګری پکشته دی او خلود همیشواله پکشته دی خلود کی په قران کې راشي په معنا د همیشواله پر راځي په باب ته جنت کې هم او باب ته جهنم کې هم جنت په باره کې 28 پیری خلود راغله دی ته جهنم په باره کې 29 پیری راغله دی تور په معنا د همیشواله سره سره د سورت النساء نه غیر سورت النساء کې چې د قاتل په باب کې کوم راځي هغه د مقت طويل په معنی سره دی و من یقتل من متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها مده با ہمیشہ پر جہنم کی بالکل بند راوزی نہ کہ مسلمانی جنن راوزی با خو لیکن اگر راوتل دے سنگئی اگا با مطلب یو دیر اوگدا زمانہ منگ جس دنیا کی سو اوگدا زمانہ قید چھ نہ سو ایو عمر قید دے پلانے عمر قید چھ عمر قید خو بیا یو سوار نس کال یا کیندیش کال بعد راوزی خو لیکن دا معنی کہ مطلب دیر اوگدا زمانہ دک شان دے جہنم کی دی او جنت کس دے جنت کے خلود ہمیشہ والے ہمیشہ دے ختمی گنا دا معتزلہ او اگا قول لاڑو چپشو چاغو ویل چھ مطلب دار جنت تو پیو وقت خالی شی او جہنم بس پیو وقت خالی شی دا بالکل دا رضان خبری دی وی وهم فیا خالدون ہمیشہ ویدی فلی جنت کے خواہ و دای بشارت ورکا پس تخویف نا سننا چل دل وقت فیر ٹھیم لگلی شوی دا وقت